ka lūksim Dievu un sāksim šo divkalpojumu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicībā nākam Tev stāvā priekšā, kungs, un pasakamies, kungs, arī, ka šī ir žēlstības diena, kungs, ka arī šodien Tēvs mēs esam sanākuši, lai dzirdētu Tēvs Tavu vārdu, brīnišķīgo vārdu, Dievs, kas ir asāks par abās pusēs griezīgu zobenu, Dievs, lai kā mums tas varbūt brīžiem ir grūtāk panest, Tēvs, mēs lūdzam vienalga, kungs, lai tas mūs māca, lai tas mūs dala visas lietas, kas mūsos ir jādala, kungs, lai tas atšķir, kungs, un lai tas ceļ gaismā, kungs, kas nav pareizs, kas nav no Tevis. Debes Tēvs, mēs arī, kungs, nākam Tavā priekšā un nožēlējam savus grēkus, Tēvs, nožēlējam viss, kas ir nepareizi bijis, Tēvs, gan domās, vārdos, Tēvs, darbos, kungs, un lūdzamies, esmu žēlīgs, Tēvs, jā, piedod arī šodien, Tēvs, mēs Tev to lūdzam Jēzus Kristus vārdā, mūsu pestītāja vārdā, Tēvs, un, kungs, mēs arī ar savām lūpām, ar savām sirdīm, Tēvs, pienesam Tev slāvu, kungs, jo... Tu esi vienīgais un patiesais Dievs. Paldies Tev, kungs, ka mēs varam nākt Tavā priekšā. Paldies, ka mēs varam Tevi iepazīt, kungs, ar katru dienu Tās no jauna. Paldies arī par Tavu dzīvo vārdu, kungs, ko mēs varam lasīt, ko mēs varam pārdomāt, kungs, ko mēs varam pielietot un jālietot savā dzīvē, kungs. Paldies Tev, Dievs, ka tas ir joprojām dzīves un ka tas joprojām darbojās, ka tas nes augļus Tās. Slāv Tev un pateicību Tās. Viss gods un slāv Tev. Jēzus Kristus vārdā Tās. Amen. Jēzus ir tā glīts, glīts uz mūs. greznums mans gods, darbums, ko iegūstot, vis man ir dots. Kungs labais gads par vadoni nāc. Mācī man saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Mans Dievs, Tu valdi mūžā, mans balss un stiprais bērns. Saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz spēku. Saņemsim. Tu valdi mūžā, mans balss un stiprais pestītā. Tu esi mūžam dzīvais Dievs, Tu mūžam Zinu to neprasīmā. Atrodas cilvēku sirdīs, kungs. Debes Tēvs. Paldies Tev, kungs. Paldies, ka nav mums, kur paslēpties, kungs. Lai kur mēs arī bēgt, lai no kā mēs slēptos, kungs. Tu redzi Tēvs visas lietas. Tu Tēvs izdibini visas dziļumus, kungs. Debes Tēvs. Mēs tādā arī nākam Tēvs Tavā priekšā, kungs. Zinot, kungs, ka Tev nav nekā apslēpt, Tēvs. Tāpēc arī, kungs, dod mums drošu prāt, Tēvs, paļauties uz Tevi, kungs. Zinot, Tēvs, ka Tu taču valdi pār visām lietām. Tu izzini visus sīkumus, kungs. Debes Tēvs. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs, ka Tev rūp, Kungs, kas ar mums notiek, Kungs, katru brīdi Tās, katru dienu. Tev rūp tās lietas, Kungs, ko mēs darām, Kungs, un kas ir mūsu dzīvē, Tās. Jā. Tiešām, Tās, ieskaties Tu mūsu sirdīs, Kungs. Celtās gaismā to, Kungs, kas nav Tavs pareizs, Kungs. Dievs, lai mēs kļūstam brīvi, Tavs, jo Tavs vārds atbrīvo, Kungs. Tāpēc Tavs, Tavs vārds dar brīvi, Kungs. Jā, to mums būtu godīgiem pašiem, Tavs, pret sevi, pret vienam, pret otru, Tavs. Tavā priekšā, Tavs. Dar Tu mūs brīvs, Kungs, arī šajā brīdī, Kungs, arī šajā dienā, Kungs. Tās palīdz, ka nav, Kungs, ka mēs neturam sevī šo augsto, cieto sirdi, Kungs. Vai kaut to ir daļa tikai no cietas vai augstas sirds, Tās. Paņem to prom, Kungs. Veido, Kungs, Tu, Kungs, lai tā ir mīksts, Tās, lai tā ir saprotoša, Tās. Lai tā ir pieejama Tev, Kungs. Debes, Tās, palīdz, Kungs, arī šai dienā, Tās. Jā. Iepriecini, Kungs, Tu, kam ir vajadzība, Tās, pēc prieka. Debes, Tās, dod veselību, Kungs, arī tiem, kam ir vajadzība, Tās, pēc veselības. Tās, es paskos, ka Tu redzi Tās visas vajadzības mūs, Kungs. Es paskos, Kungs, ka Tavs vārds saka, lai mēs dzeramies pēc Tevis vispirms, Kungs. Un tad mums visas lietas Tās tiks piemērts, Kungs. Dievs, jo Tu taču tiešām saviem bērniem to labāko vēl, Kungs. Ja mēs ļauni būdam, Kungs, zinām dot labas dāvanas saviem bērniem, cik gan vairāk Tu, Tās. Cik gan vairāk Tu, Tās. Jā, slāvu Tev, Kungs. Es Tev pasakos no sirds. Tās, lai Tavs vārds tiek pagodināts, Kungs, arī turpmāk, Kungs. Lai arī tas, kas tiks runāts, Tās, lai tas ir īsts dzīves, Tās, priekš katru no mums sagatavots, Tās. Dod mums Tās arī, jā, šīs atvērtās sirds un dzirdīgas ausis, Tās, lai mēs dzirdam un saprotam. Jēzus Kristus vārdā, Tās, paldies Tev. Jā, amen. Labi. Es gribu, ka mēs varam sasveicināties šajā brīdī, jo ir cilvēki, kas nav tik bieži šeit bijuši. Jūs pieejat tepat blakus pagriežaties. Labrīt, mani sauc. Jā, jā, jā. Droši esiet bezkaunīgi. Nu, neesiet kautrīgi, es gribu teikt. Sasveicināmies. Nu, redz, nu jau pa lielam viss būs sabučojušies, sarokojušies. Turpināsim dievkalpojumu. Varbūt kāds no jums šodien ir pirmo reizi šeit. Mēs tā ik pa laikam aizam pajautāt, jo varbūt kāds ir pirmo reizi atnācis uz dievkalpojumu šeit. Jā, ir. Lūdzu, piecelieties kājās. Kā jūs sauc? Kā jūs sauc? Krista. Sveiksim Kristu mūsu vidū. Lieliski. Vēl kāds ir? Vēl kāds negrib celt roku? Vai pateikt, kā sauc? Kā sauc aizmugurē? Aldis. Sveiksim Aldi mūsu vidū. Ir vēl kāds droši vien. Ja, Una? Una pirmo reizi ir. Sveiksim Una mūsu vidū. Tā, brīnišķīgi. Dievkalpojumu mēs turpināsim ar vienu liecību, ar ko Artis padalīsies. Un es iedrošinu arī jūs pārējos, kas esat šeit, kas nākat, jūs varat droši pienākt klāt pie manis vai pie Arta kādā brīdī vai pie Gata vai arī pie Matīs. Un pateikt, ka jūs vēlaties liecināt pirms dievkalpojumu, arī Dina, jā. Tā kā jūs droši pienākat klāt un pasakat, es labprāt dalītos šodien arī dievkalpojumu priekšā par to, ko Dievs darīs manā dzīvē vai ar kādu iedrošinošu vārdu. Tā kā droši esiet atvērti, ja Dievs dara lietas, Nāciet un lieciniet, stāstiet par Dievu varnajiem darbiem. Kā Dāvids saka psalmos, ne, ka es stāstīšu, es runāšu liels draudzes priekšā par visu, ko tas kungs darīs. Tā kā es iedrošinu, ja jums ir kas uz sirds, nāciet un sakat. Kas nezinu, mans vārds ir Artis. Liels paldies Gatim, Ivetai un kur Dēvs ir, kaut kur ir. Viņš šodien iedeva brīvdienu, jo... Par to arī stāsts. Es vakar ļoti, ļoti vēl atgriezos no Rīgas. Un Dievs man deva tādu lielu dāvanu. Trīs dienas piedalīties Rīgā. Misijas dienas, kurš notiks 7. Gadu pēc kārtas. Un es tur biju aicināts kā slavēšanas vadītājs. Un priekš mans tas bija wow, tāda liela atbildība, kur pirms tam man nekad nav bijusi tāda pasākuma. Un, bet Dievs to visu sakārtoja. Bija fantastisks, vienkārši fantastisks laiks. Mēs komandā bijām Lauris Seļava, kur pazīstu, un brāls mās no Rīgas draudz mūsu brāļa mās Lana Ludiņa un Andrus Valdmans. Un pasākums notika Rīgā, pestīšanas templī. Un arī tā dīvaini, ka, zināt, jau uz Lāčplēša ielas, ka brauc no sala tilta pār labā pusē, pārbraucot, nezinu, Sadauņikavu ielu vai kas tur ir tāds, labā pusē tā dēka dzeltena, un tur vēl kaut kāds uzraksts ir, jau sitien jāpasaka, es nepateikšu, bet es 10 gadus Rīgā nodzīvojos, un es gadiem es braucu ar to ēku, tur rakstīt pestīšanas templus, un kaut kā, vai man liekas, ka rakstviet tur pat vēl no Bībeles, negribu samilot, bet tas stāsts, es vienmēr esmu tā braucis garam, es domāju, kas tur iekšā ir, kas tas pat pestīšanas templi un kā. Un es kā Dievs viss sakārtoja, ka es pirmo reizi biju tajā ēkā un uzreiz man bija jākāp skatuvs un jāslavē Dievs no tajā vietā. Bet gribu padalīties par to, vairāk par to, ko es tur dzirdēju un kāds tas man bija iedrošinājums. Jo tur bija dažādas Latvijas un ne tikai Latvijas misijas organizācijas, kas sūta misionārus pa visu pasauli un arī daudz organizācijas, kas tepat Latvijā veic kalpošanu. Un es pat daudzām tādām misijām par tādām kalpošanām nebija dzirdējis, bet priekš mans tas bija iedrošinājums, ka Latvijā ir cilvēki, kas mīl Dievu un kur ir nesautīgi kalpo cilvēkiem, un tur visādi traki kalpošanas. Vai esat dzirdējuši par kalpošanu pakāpieni? Varbūt kāds ir dzirdējis, es nezināju. Un tur arī bija vīrs, kurš vada šo kalpošanu, dalījās, un tur arī rādīja tādus slaidus, tā uzskats materiāls, kā viņi dara tās lietas, kas zem tām kalpošanām ir, un viņi palīdz trūcīgām ģimenēm, un ģimenēm ar bērniem, ar vientuļām mamām. Tukumā viņi arī tā kā viņiem ir bēbīšu māja, kur vientuļās māmiņas, kuras ir atraidītas no ģimenes, kuras var līdz 6 mēnešiem, kamēr mazos paaugas, var tur būt un mēģināt sakārtot savu dzīvi. Un ļoti interesanti lieta bija tas arī, ka ļoti daudz bērnu māmiņas, kuras ir vientuļas vai vīri ir atkarībās, alkoholiķi. Līdz ar to ģimenēs ir ļoti kā lai saka, ļoti slikts uzturs, un ļoti daudzām mammām, kad tas vīrs teica, viss ir foršs, liela svētība, bērni, apkārt ir nabadzība, bet sieviete, viņa pasmaida, un zobu vai nu ir ļoti maz, vai nu praktiski vispār nav, un viņš teica, tas ir ļoti bēdīgs, un tas ir skumi, ka sieviete vienkārši jārunā visu laiku šādi, un viņa no Dieva bija saņēmuši tādu lietu, ka viņu vāc ziedojums, vāc finanses un dāvās smaidi šīm sievietēm. Traks bildes tur bija tiešām sievietes tāds, kādu viņi satika tie kalpotāji, un pēc tam, kā viņi smaida ar Hollywoodu smaidi, ziniet, wow! Es saku, tur, ja jums ir interesi, internetā varat atrast arī to kalpošanu, un tur ir tās liecības. Un man ļoti iedvesmoja viena lieta. Jūs zināt, kur ir Bolīvija? Jūs zināt, jā? Es domāju, ka Gīns varētu vairāk zināt par vēsturisku faktu, ka daudz gadus atpakaļ, es nezinu, 90, es negribu samelot, 90 gadu vai cik, kad Latvijas baptisti izbrauc no Latvijas un brauc uz Dienvidu Ameriku. Un no Latvijas baptisti brāļa māsas, kas aizceļojas Bolīviju, ir izveidojušās no 300 līdz 400 draudzes. Jūs varat iedomāties? Bolīvijā. Traki. Un tur arī viena meitene dalījās, viņa pusgadu dzīvoja pie Latvijas misionāriem, kur jau ir otrā paudze no tiem kristiešiem, kas izceļoja no Latvijas, kas aizbrauc tur džungļos kalpot. Tur ir ļoti, šobrīd tiem cilvēkiem ir 60 līdz 80 gadi, viņi runā perfektā latviešu valodā, bet viņi ir dzimuši tur, Bolīvijā. Viņi kalpo tur džungļos. Traki vai ne? Es to nezināju. Priekš mans tas ir kaut kas tāds īsti neaptverams. Un tur tika arī misijas dienās tika vākt ziedojumi divām sievietēm. Viņas bija jaunākās, viņām bija 62 gadi. Un viņām ir cerība vēl kādreiz savā dzīvē redzēt Latviju. Viņas divas māsas. Un tad tik vākt arī ziedojumi, ka viņas iespējams šogad varēs atbraukt uz Latviju. Tā kā traks lietas un priekš manas bija liels iedrošinājums tas, kad, ka misijas darbs tas ir traks svarīga lieta. Jo misijas dienas tāds vadmotīvs bija ārā no sāles trauciņa. Jo ziniet, mēs kā kristieši esam zem sāles, vai ne? Bet nu, šobrīd mēs šeit arī tādā sāles trauciņā. Un baigi svarīgi, ka mēs no tās sāles trauciņiem ārā. Un tā kā jums ir iespēja, varat arī internetā pasīties misijas mājaslapā, var palasīt ļoti, ļoti interesanti informāciju gan par pašām organizācijām, kas veic šo misijas darbu. Un lūdziet, es ļoti ticu, ka arī starp mums ir cilvēki, kurus Dievs iespējams varētu aicināt misijas darbā. Tā kā esiet iedrošināti un ja jums ir iespēja kādreiz kādu citu nākamgad būt misijas dienās, kaut vai uz vienu dienu vai kā, aizbrauciet. Ļoti iedrošinoši un pavers acis visam plašāk. Jo tik bieži mēs koncentrējamies, kas ap mums notiek tepat, bet wow, cilvēki dar lielas lietas pa visu pasauli. Latvieši, mūsu brāļi, māsas, tā kā. Bet jūs zināt, jā, nu mūsu draudz arī viens misionārs šobrīd ir Moldovā, Mārs Ivanovskis. Lūdziet par viņu, paturiet viņu lūkšanās, pēc Moldovas viņš dodas uz Nīderlandu. Viņš ir kā jaunatnera misijas darbinieks, viņš ir Kristus mācekļu skolas, šobrīd tās prakses grupas vadītājs, tā kā viņam ļoti nepieciešama aizlūguma. Ja jūs arī varat finansiāli viņu atbalstīt, varat droši pie manas pienākt vai pie Gata Roškalna. Lai mēs, ja mums ir sirdī viņu finansiāli atbalstīt, tad mums ir iespēja, kā viņam nosūtīt tās finanses. Tā kā lūdziet par Māru. Tā kā mēs varam teikt, ka no mūsu draudzes arī šobrīd viens cilvēks ir misijā un dara misijas darbu. Ja mēs nevaram fiziski braukt uz Moldovu, pieņemsim, vai Nīderlandu, tad iespējams mēs varam arī viņu finansiāli atbalstīt. Tā kā esiet iedrošināti un man laikam jādod tālāk mikrofons. Mani sauc Dīnā. Es biju šeit pat Latvijā, Kuldīgā, tepat pa Kuldīgas novadu, bet es domāju teikt, bet kaut kā pēdējā laikā arī dievkalpojumos ir runāts par to, lai mēs stāstam par tām lietām, kas ar mums notiek, un tas ir tā kā par iedrošinājumu arī citiem brāļiem un māsām. Un arī Kristīgai rādījos to esmu klausījies pēdējā laikā, un tā ir zīme, ka man ir jāstāst. Kad tā varbūt tās kādam liksies ļoti sīka un ikdienišķa lieta, bet man par to jāstāst. Un lieta ir tāda, ka es sapratu, ka mūsu draudzē tajos dievkalpojumos, kad tiek runāts par sēklu, kas tiek sēta auglīga augsnē un klinšaina augsnē un nu, dažādās citādās augsnēs, ja? Kad mūsu cilvēki to sēklu uztver un viņi audzē arī, ko var redzēt darbos, un kad ļoti daudz cilvēku mūsu draudzē un noteikti arī citās draudzēs to pierāda ar saviem darbiem. Un iznāca tā, ka piekdienas dienā man bija jābrauc uz dežūru, kā jūs zināt, es strādāju tajā pusceļa mājā, biedrībā Saules sala. Mums tur nav ūdens dzeramais, es tur, kad braucu uz dežūru, es ņem savus 40 litrīgās kanniņas, vedu tur, es tagad ielieku tās kanniņas savā mašīnā, un skatos, ka man nu, gan šoferi riepa tāda pamīgs, gan arī aizmugurējā riepa pamīgs. Nu, kad tās kanniņas ieliek, tie ir 40 litras, nezinu, cik tas sver, tā kā vēl vairāk sasvērās. Es domāju, nē, nu es braukšu tagad gar Geidzu benzīntanku, un kad, nu, es tur uzpumpēšu tās riepas abas. Neko es aizbraucu tagad līdz kultūras namam, kaut kā tā jocīgi man tā izliekās, kad es braucu. Tagad cilvēku uz manīm skatās, nu neko. Es braucu tālāk, tur gar apli, nu, kur gar līvu. Es tagad braucu, saka, nu, tālāk, un viss uz manīm tā skatās. Man tagad klonkts kaut kas tad to riteni. Es man, nu nekas, gan jau tikšu līdz galam. Nu, protams, es iebraucu pie Geidzes, kur tas benzīntanks, kur tā šļauciņa, kur jāpumpē gaiss, skāpj ārā. Viens puisis uz mani skatās, šeit, ka es domāju, ka jūs nepiepumpēsiet to riepu. Es domāju, kā nepiepumpēšu, vai es nemāku, vai kas man spēka nebūs. Es tad paskatos, vispār riepi nomalkusies. uzreiz man tāds karstums iziet caur, un tad, nu, tā kā, kas tur stāstīja, ka uz kompjūtera, nu, ka uzspiež tos kalniņus, es viss smadzenēs saspiež, kam es tagad, ko lai saku, Arts ir Rīgā, viņa vienīgā mašīna mūsu ģimenes, Raivs tur cīnījās bišķiņ ar vēdera problēmām, ko viņš man var līdzēt, un kur Raivs dzīvo. Uzreiz man iešājās prātā, man taču ir jūris, mans darba devējs, mans brālis, Kristu Jēzu, nu es arī viņam piezvanīju. Es piezvanīju, viņš teica, labi, viņš mēģinās kaut ko nokārtot, bet ļoti labi bija, ka tanī laikā, kamēr viņš mēģināja kaut ko kārtot, bet viņš man riktīgi iedeva tādu drošu sajūtu, kad viņš, jo viņš ķersies klāt, tad viņš nokārtos. Bet arī tie puiši, kas bija tanī servisā, un tur blakus arī servis, viņi man tā nomierināja, un tā tiešām jauni puiši, un kad, nu, es domāju, kad viņiem bija viss varbūt pamats kurnēt, ko tu te braukā, tāda ritene un kas un ko, bet viņi man tā iedrošināja un pateica, kad, nu, kad tas ir sīkums, ka viss nokārtos tikai tas ritenis jādabū ir. Un es tur nu, pabiju kādas divas stundas, bet mums visu laiku bija tādas labas sarunas ar tiem puišiem un tāda, nu, tāda patīkama gaisot, un es sapratu, kā Dievs mani mīl un kā Dievs man, nu, paņem prom vispār visus uztraukums un viss tādas lietas, kas varētu tanī brīdī pasaulīgi cilvēku uztraukt un darīties ar viņu. Nu, protams, kad atbrauc jūris, tas vispār bija mana saulīte. Riteņu bija, riepas, varēs sakot, bija, un viņš bija pats iegādājies par savu naudiņu. Un, protams, es ņem atdošu to naudiņu. Bet galvenais, ka tieši tādu pašu viņš tik tā, mani arī iedrošināja, un viss bija baigi forši. Nākamais aizbrauc pie vīriem, nosrādāju savu maiņu, brauc mājās, viss baigi forši. Riteņi man ir, es ripoju, brauc. Uzreiz tāda sajūta, ka kāds man ar sniegu pīki iemet pa mašīnas kapotu. Tas nākamā dienā, kad es beidzu maiņu. Es domāju, kur kā tev var, kas man iemest sniegu, nekas nekas nav. Tas bija pie Amazonas, ja zināt, pa Ventspils ceļu. Bet es skatos, man sāk kristies ātrums, sāk kaut karnetā skanēt motors. Es piebremzēju pie Amazonas, izkāpu jārazumā, nu kaut kas ar riteņiem atkal noticies, bet citiem, protams. Nē, viss kārtībā. Riteņiem nekas nav, bet pabraukt es nevaru. Nu, protams, šoreiz es zvanu Raivim, jo nu, viņš ir pilsētā kaut ko viņš var taču darīt. Nu, ja viņš dabūja Tomiņu, Gata brāli, attaisīja viņš kaputu, jo, protams, es kaputu nemāk attaisīt, paskatīties, kas tur ir. Nu, pārsprāk tā caurula, kas iet no radiatoru uz, es nezinu, uz motoru laikam. Atkal. Nu, neko, Gati, Tomiņš bija ar savu lielo mašīnu, viņa man Raivi kopā aizvilka līdz mājām, mums tagad jāiet ir tas dabūtas, tas tur, ko var uzlikt. Nu, ejam ar Raivi uz Grossauto, tur tādi nav. Nu, vēl mums ieteica teikt uz ZR, tas ir prom, kur vecais servis ir. Nu, kur ir Grossauto, mīnus 11-12 grādu vakar pa dienu bija. Mēs ar Raivi ejam, Raivi teica, bet nu, mamma, tev taču ir, nu, kam pazvanīt. Nu, pa priekš viņš zvanīja mūsējiem Gatiņam, Gatiņš bija ar bērniem aizņemts. Viņš teica, bet mums taču vēl ir brālis Gatis, kam ir mašīna. Nu, es, protams, pazvanu viņam, nu, Ivitiņa teica, kad, nu, kad Gatis tā kā vēlāk taisās braukt uz pilsētu. Viņa teica, bet nē, Dina, ja tev vajag sals viss, es sūtīšu savu vīru, lai viņš brauc tev un ved. Nu, protams, Gatiņš atbrauca, tad ja servisā nekā nebija. Gatiņš tad uzreiz savus, kā teikt, draugus iesaistīja. Un noskaidroja, kur varētu būt. Viņš mūs abas ar Raivu aizved uz vienu citu servisu, pēc tam uz vienu citu servisu, pēc tam uz vienu citu servisu. Tā viņš mūs visur vadāja un tiešām atradām to. Man ir līdz, man pie vienu citu meistaru jānes, lai sataisītu. Es tikai sapratu to, ka es izjūtu tādu dievu mīlestību ar šiem vīriešiem, kad tiešām, nu, man ir tas vecā laika, tas kompleks, kad es ar savām problēmām negribu nevienu traucēt īpaši, bet, nu, tā mācība, kas ir mums mācīta, nu, tā kā, un pateicoties arī Raivim, tā kā viņa nostrādāja, es palūdzu, un tiešām brāļi atsaucās un palīdzēja man, un esmu tādā sajūta, mēs visu laiku par to domāju, kad viņi atstāja savus ģimenes, atstāja savus darīšanas, un Gats man pateica, nu, Gaila Gats viņš teica, šak, bet Dina, priekš tam jau mēs esam, lai palīdzētu tam, kam ir problēmas, un tu jau nebrauc uz izklaidu, to tu varētu atlikt, bet tev vajadzīgs tas priekš darbu. Tā kā es gribu pateikt lielu paldies gan Jurim, gan Gatim, kad jūs esat uzklausījuši Dievu vādu, un ka jūs arī iepriecinājāt man, un es domāju, ka Jēzus par to ļoti priecājās. Paldies jums. šajā rītā bija tāda situācija, kad es saņēmu pirms desmitiem vienu īziņu ar jautājumu, kur es šodien svinēšu šo svēto dienu. Vai savā draudzē, vai es nākšu pie jums. Un es atbildēju, kad es, ka man ļoti liels un pamatots aizdomas, kad es šodien būšu šeit. Un tad tas jautājums īziņās turpinājās, vai pagaidīt. Es ar tā kā domāju, ka es varētu būt, bet ir ļoti nē. Ir tā kā nedaudz kauns no pirmo reizi un tā tālāk. Tur veseli jūra ar argumentiem varētu būt. Un es teicu, protams, kad es to darīšu. Bet ne jau par to ir tik liels stāsts. Patiesībā tas lielākais stāsts ir par to, ka man bija kaut tā nelielā iespēja tās 7 minūtes pastāvēt tur lejā un sagaidīt ne tikai to cilvēku, kurš man atsūtīja īziņu, bet vēl kādus. Un gandrīz no visiem es saņēmu brīnišķīgu smaidu un rokas spiedienu. Mūs kāds sagaida. Vienkārši tas ir brīnišķīgi. Tas ir tas, ko mēs katrs viens varam darīt. Jebkurā situācijā, ne tikai svētdienā nākot uz dievkalpojumu, ne tikai kādās citās situācijās, bet tas jau ir tas, kas ir vajadzīgs. Un protams, ne tik daudz kā liecība, bet kā stiprinājums Pāvils vēstulē romiešiem 13. Nodaļā, sākot no 9. Un tad uz leju, tur raksta šādas lietas. Jo bauši, tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot, Un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemam kopā šinī vienā vārdā, proti mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam nedara ļaunu. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Un patiešām šī aizvadītā gada laikā es diezgan daudz esmu ticies runājies ar cilvēkiem, Un jau kaut kur vienā un otrā vietā esmu teicis, mēs patiesībā esam katrs viens izslāpuši pēc mīlestības. Mīlestība nedara ļaunu. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība, kā Pāvils to saka. Vai tas ir grūti? Nevis varbūt, kā Artis teica par tām jaunajām māmiņām, kuras pēc kaut kāda perioda, cerams, ir kā Hollywoodas zvaigznes un var savu smaidu rādīt. Bet vai man ir grūti patiesi pieņemt otru cilvēku, pasmaidīt, paspiest roku? Ja es jūtu, ka es to varu darīt arī apkamt, mēs katrs viens pēc kaut kā šajā mīlestībā ilgojamies. Kaut kas mums trūkst. Un Lūkas evaņģēlī 19. Nodaļā 42. Pantā Jēzus saka, kaut arī tu šodien zināji, kas tev pie miera vajadzīgs. Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Es domāju, ka vairums mēs, kas šeit esam, mums vairs nav apslēpts tas, kas pie miera ir vajadzīgs. Mēs to zinām, bet mums ir grūti parādīt. Mums ir grūti atklāties. Mums varbūt patiešām kādā brīdī ir kauns un nu, kā tas izskatīsies. Un es gribu teikt, tas ļoti normāli izskatīsies. Jo tas, ka mūsu pasauli ir samaitāt, nu tā kā tādu lielo šprici, ar ko pie lopiem iet, bet viņi ir nevis ar zālēm un kaut kādām antibiotikām piepildīt, bet ar indi. Tas ir vairāk kā skaidrs. Kad uz katru stūru mums uzglūma kādas ļaunprātības, kādas aizdomas, kādas citas ļaunas lietas un vissliktākais, kas šajā laikā ienāk sabiedrībā, ka mēs vēlamies interpretēt lietas tikai un vienīgi tā, kā tas man ir pieņemami un patīkami. Lai arī kā mēs gribētu, es gribu teikt šajā rītā, varbūt man nav tādas tiesības un tomēr es to teikšu. Padomāsim arī par citiem. Mēģināsim iedziļināties arī, ko tas otrs cilvēks domā, ko viņš jūt. Jo tas jau ir tas, ko Jēzus saka. Mīlestība ļauna nedara. Un patiešām, kā apostols Jānis savās vēstulēs uzrunā, lasītājs, klausītājs, mīļie bērni, arī es to gribu teikt. Mīļie, nu ļausimies tajā Dieva mīlestībai. Tas, ko jūs esat sākuši darīt, kopt, turpina to darīt. Turpina ar vēl lielākiem apgriezieniem, un es domāju, tas, ko varbūt nevajadzīgi te ārtas pieminēja, kad es lūk varētu zināt kaut ko vairāk par Brazīliju un Bolīviju. Mums katram tāda iespēja. Mīļie, mums katram blakus varētu būt Brazīlija, Bolīvija, Čīle, Argentīna un tā tālāk. Ap mums ir cilvēki. Cilvēki, kur reizēm ir izslāpuši dzirdēt. Un tad es bieži vien saku, nevis to, kad ir jāņem bībeli un jāsita ar bībeli pa galvu ar rakstu vietām. Nober tā cilvēka, ka cilvēks ir beigts un pa galam. Bet tā vienkāršā uzklausīšana. Tā vienkāršā mīlestība. Cik bieži Jēzus vienkārši sēdēja dažādās vietās un ļaudis nāca. Šodien varbūt Romas katoļu baznīcā, tāpat arī ortodoksajā baznīcā, to uztver kā tādu grēksūdzi. Bet ļaudis nāca pie Jēzus, lai runātu, lai teiktu tas, kas ir vajadzīgs, kas pietrūkst, ko gribētu saņemt. Un mums ir tāds iespējas. Pasniegt šo palīdzīgo roku vienam pret otru. Klau, šodien tu noskumzēsi. Un nevis tikai atrakstīšanās pēc, nu kas tev kārt? Ja tu vari, ja tu gribi, nu uztic to savu. Kas tavu sirdi nomūc? Mīļie, darīsim šo lietu, darīsim citas lietas. Domāsim par cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Un es vēl šajā rītā tā, es domāju, ka viens un cits jau zina, ka šajā brīdī man ir tāds pietiekami liels pārdomu laiks, un es viņu tā nosaucu par sabata laiku, bet vienalga es esmu visās lietās iekšā. Ja es nevienmēr kāpju spaukstinājumu uz altāru un runāju, tad vienalga es domāju. Man domāšana nav apstājusies, un es domāju par baznīcu, par kristīgo baznīcu kā par baznīcu. Un cik mēs tālu esam prom no apustuļu laika. Un kad man jautāja manā ģimenē, kur es šorīt varētu doties uz kādu baznīcu, uz kādu draudzi, kur es varētu kādu nu, tā kā gandarījumu, piepildījumu sajust, tad es šīs lietas teicu un runāju. Bija viena draudze, Kristus draudze. Un viņa sanāca Salamona ailē. Bet mēs lasām, man tik ļoti mīļā rakstu vietā, apustuļu darbu otrā nodaļa, noslēguma daļa. Ik dienas viņa sanāca kopā. Pa mājām, mazajās grupās, mēs šodien tā viņus saucam. Kur viņi bija lūguši, pārdomājuši tā kunga vārdu, ko Jēzus bija teicis, ko bija atstājis. Un tad viņa sanāca svētku svinēt. Cik grūti mums kā cilvēkiem vienam otru ir pieņemt. Nu, katram ir atskabājis. Nesmuks jau neglīts tas teiciens ir latviešiem, bet katram ir sava uce. Nu, tā viņš ir. Bet mums ir jātiek tam pāri. Piedodat, mīļie, tie, kas vakar jau dzirdēju šo rakstu vietu, bet arī šodien, man liekas, viņi ir tik ļoti noderīgi. Apustuls Pēters, pirmā vēstule, otrā nodaļa, 25. Pants. Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie savu dvēseļu gana un sarka. Mēs to meklējam. Mēs meklējam šo dvēseļu gana. Mēs esam atraduši šo sarku. Atkal tas viens solītas tuvā. Vienam pie otru, pret otru, ne, pret nedrīkst teikt, tas nedar, par otru un pie Dievu. Darīsim to, kas ir iesākts, un es domāju, kad arī šajā brīdī dievkalpojumam turpinoties, kad nāks bērni arī priekšā un vēlāk, kad būs vārda izskaidrojums, Mums vienkārši tik ļoti ir jāstāv Dievu priekšā un jālūdz. Kungs Dievs, atver man sirdi, ka es tos, kas man ir apkārt, var pieņemt tādus, kā viņi ir. Vēl vairāk. Mazliet vēl vairāk mīlestības. Nu, nedaudz. Nevajag jau ar spaiņiem, ar somām, maisiem. Nu, nedaudz vairāk. Lai Dievs mums palīdz šo ceļu iet, ko esam sākušie. Katrs varbūt kaut kā, nu, atšķirīgi tomēr. Bet atcerēsimies šo pēdējo. Ka mēs esam maldījušies, bet tagad mēs esam pie gana un pie sāka. Lai Dievs mums palīdz. Kā jūs jūtaties? Labi. Ja tu jūties labi, pamēro. Kāpēc nemēro? Kurš nemēro? labi. Iesim uzreiz vārdā. Es gribu tomēr vēl aizlūgt. Lai Dievs runā šodien. Dārgais Jēzu, paldies Tev, kungs, par to, ko Tu dari. Paldies par Tavu pestīšanas plānu, ko Tu, Tēvs un Svētais Gars, ko Jūs esat izplānojuši, ko Jūs esat rūpīgi sagatavojuši un ko Jūs piepildat visu caur šo pasaules, kad kopš viņi radīja Dievs un pat pirms. Paldies Tev, Dievs, kad mēs tagad redzam kā spogulī, bet nāk diena, kad mēs redzēsim pilnībā, mēs pilnībā visu sapratīsim, nebūs vairāk jautājumu, kā vienīgi pilnīgi svētlaimība izbaudīt Tavu klātbūtni, Tavu mūžīgo mīlestību uz mūžu mūžiem, ārpus šī laika, kad Tu būsi radījis visu jaunu. Paldies Tev, Dievs, par to. Un paldies Tev, Dievs, kad šajā plānā, ko Tu esi radījis, Tēvs, un ko gan svētais Gars, gan Dēls, ko Jūs esat radījuši, ko Jūs piepildat, Paldies Tev, Dievs, ka šis plāns nav celts uz cilvēkiem, Dievs. Paldies, ka šis plāns nav atkarīgs no cilvēkiem. Paldies Tev, Dievs, ka mūsu daļa bija tikai un vienīgi piekalt Jēzus Kristu pie krusta. Tā bija mūsu kā cilvēka daļa. Pārējo visu Tu esi paredzējis un Tu to darīsi, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka katrs viens no jums, Tēvs, gan Tu, gan Jēzus, gan Tu, Svētais Gars, Jūs katrs viens pie šī plāna strādājat. Un, Dievs, es lūdzu, ka šodien mums būtu skaidra viena lieta, kad mēs nevaram bez Tevis, Tēvs, mēs nevaram bez Tevis, Jēzu, mēs nevaram bez Tevis, Svētais Gars. Es lūdzu, kungs, Svētais Gars nāc, ja kāds kaut ko sapratīs, ja kāds kaut ko saņems, ja kāda atklāsuma nāks, ja būs mīlestība, ja būs prieks un miers, tad tas būs vienīgi un tikai caur Svēto Garu. Nekādīgi savādāk tas nenotiks, Dievs. Savādāk tas var tikai notikt, Tēvs. Būs maskas, būs izlikšanās, būs virsma, bet iekšēji dziļi būs posts un negantība, Dievs. Tāpēc es lūdzu, Svētais Gars nāc, dar dzīvi to, kas ir miris. Iepriecina mūs šeit visus katru, Dievs. Mēs gaidām uz Tevi un tikai un vienīgi uz Tevi. Ja kaut kas varētu, lai kas arī varētu notikt, kas nes dzīvību, tas tikai var nākt no Tevis, Dievs, un tikai un vienīgi. Paldies Tev, Dievs, par to. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Spredīt nosaukums ir tāds. Kā Tu domā tik līdz galam? Kā Tu domā tik līdz galam? Tas, kur Tu esi tagad, to, kas Tev ir, ar to, kas Tev ir, Kā Tu domā, kā Tu esi izrēķinājis, kā Tu tiksi līdz galam? Kā? Līdz galam, es domāju, mēs kā kristietis, es domāju, līdz galam, tas ir līdz debesīm. Līdz tai dienai, kad Tu stāsies Dievu priekšā un līdz debesīm. Kā Tu domā tik līdz galam? Kā? Tu domā pastāvēt tajā visā, kas nāks un kas būs pasaulē un tavā dzīvē. Kā tu domā pastāvēt? Kā tu to esi izrēķinājis? Un vai tu to esi izrēķinājis? Kā tu tiks caur šai dzīvei visam, kas būs, kas tavā dzīvē nāks? Kā tu tam tiks caur? Un Šim jautājumam būs atbilde pašās beigās, un tas ir iedrošinošs vārds. Es ticu, ka tas ir kā priekš manīm, tas ir kā sākums, tas jau ir jau kaut kas, kas turpinājies. Kaut kam, ko es meklēju tagad cieši, un es esmu nolicis visu savu enerģiju, lai to iegūtu. Jo es esmu sapratis, ka bez tā, un tas ir persona, es runāšu par svēto garu šodien, bez svētā gara mēs netiksim līdz galam. Un es esmu ielicis visu savu enerģiju, visu, kas man vēl atlicis ir, lai meklētu un atrastu svēto garu. Es parunāšu par dažām pārdomām, kas man ir bijušas, un es nesaku, ka šodien te būs pilnīgi teoloģiski visu jautājumu atbildēt, pilnīgi un totāli nē. Bet es dalīšos ar kādām pārdomām, kas man ir mudinājis. Kas man ir mudinājis, kā man ir gājis un kāpēc es esmu, kur es esmu šodien? Tieši attiecībā šajā meklējumā pēc svētā gara. Pagājušā nedēļas beigās es jau teicu, ka trakāk nedēļa par šo man nevar būt. Tad šīs nedēļas beigās es saku, var gan būt. Un tad tikai paliek jautājums, kas vēl ir priekšā? Nu, es nezinu. Nu, es atkal negribu stāstīt par kaut kādām grūtībām vai kā, bet viss, kas ir noticis, tas man ir mudinājis, man novedis līdz šai vietai, kad es meklēju pēc spēka, es meklēju pēc patiesības. Un es esmu sapratis, ka spēks un viss, kas man vajadzīgs, tas ir svētais gars. Tad iedomājies, ka šis vārds būtu tā kā, es jūtu, ka Dievs man tikai gatavo tādai lietai, piemēram, Tunisija un Sahāras tuksnesis. Mēs kā latvieši nezinām, kas ir tuksnesis, mēs aizbraucam uz turienu un mums pasaka, mēs iebrauksim uz vienu dienu tuksnesī pavadīt. Un tāds foršs maiciņā, saules brillēs, skepkā, laižam, braucam. Un vietējais, tev ūdens ir līdz? Vai tu vajag? Ko tu vēl vajag? Redziet, vietējais zin, ka tev vajag noteikti apsiet galvu, tev vajag sagatavoties kārtīgi tuksnesim, jo tuksnesis nav joka lieta un ūdeni tev vajag ļoti daudz līdz. Un sagatavoties. Un tāpēc es jūtu, ka Dievs mūs gatavo. Un mani gatavo personīgi. Es gribu uzdot tādu jautājumu. Un es prasīšu daudziem no jums. Un es gribu, ka mēs pēc iespējas vairāk šeit atbildētu. Un pacel vienkārši roku un saka skaļi. Kas tev šodien ir vajadzīgs no Dieva? Es neprasu tagad labi. Noliekam, man vajadzīgs darbs, man vajadzīgs tās lietas, noliekam nost. Kas tev ir vajadzīgs no garīgām vērtībām, ko Dievs tev, piemēram, šodien stāvētu un tev dot? Kristīna? Miers. Māri miers. Miers. Kam vēl miers? Miers. Kas vēl? Prieks. Pacietība. Kristīna? Lēmprātība, pazemība. A? Gudrība. Mīlestība. Kas vēl? Ha? Ticība. Tīra sirds. Vēl kas? Vēl kāds? Kādam vajadzīga drosme? Dzirdīgs auss. Drosme. Kādam vajadzīgs spēks? Vairāk Jēzus sirdī. Ziniet, es esmu sapratis vienu lietu. Šīs visas lietas, šīs visas, kas mums ir vajadzīgs, miers, prieks, lēmprātība, viss tas ir. Man es esmu stāvējis vienmēr, man vienreiz pielicis, man beidzot, es esmu sapratis, man ir atklāsim nākus par šo visu. Kad mēs prasam Dievam šīs lietas, mums viņas trūkst, mums viņas ir vajadzīgs, mums no Dieva viņas vajadzīgs. Mēs lūdzam, Dievs dod mums mieru. Kā Dievs to atbild? Viņš dod tādu pēkšņi kaut kādu, kaut kas gaisā, kas to tika mieru dod, tāds miers atnāk kaut kāds, tika... Atvariet galatiešiem vēstuli. Vēstuli galatiešiem. Piektā nodaļa. No 22. pānta. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Citās vietās tiek runāts par arī par šķīstību, ka mēs prastījām par gudrību. Es sapratu vienu lietu. Mēs prasam Dievam dod mums gudrību. Dievs nepaņem tādu kastīti, kur uzrakstīts gudrība. Dievam viena atbilde uz visām šīm vajadzībām ir viena atbilde, un tas ir persona, un tas ir svētais gars. Tāpēc es esmu sapratis, ka ja draudzē kaut kas varētu notikt, ja mēs, lai mēs katrs individuāli, jo kā savādāk es varu katru, nu, kā sludinātājs, kā es varu, piemēram, nu, satikt to tavu vajadzību katru. Nu, mēs šeit esam tik daudz cilvēki. Es varu atnākt, es varu runāt par mieru, bet tev miers varbūt ir, tev vajadzīgs ir prieks. Redziet, visu mūsu vajadzības Dievs var atbildēt un satikt un apmierināt. Un viņš to dara tikai un vienīgi ar vienu, un tas ir persona, tā tas ir svētais gars. Tas ir svētais gars. Atversim pirmā Mozes grāmatu, pirmo nodaļu. Es gribu vienkārši iziet cauri, cauri Bībelē un arī cauri savas dzīves pieredzes, kā īstenībā, cik ļoti svētais gars ir aizmirsts. Tam ir pamatojums, kāpēc viņš ir aizmirsts, kāpēc, kad sāk runāt par svēto garu daudz, kristiešu reizi ievāk tā kā ne, jo viņš par to runās tagad. Un kur tas viss radies un kādā veidā es vienkārši parunāšu, bet es jums sāktu to, lai mēs redzam to, ka bez svētā gara neviens no mums šeit nebūtu. Nebūtu ne draudzes, nebūtu ne viena cilvēka, kas būtu nožēlojis savus grēks. Pirmā Mozes, tātad paša pirmā grāmata Bībelē, pirmie trīs panti. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Šeit tiek runāts par pasaules radīšanu, šeit tiek runāts par to visu, bet tajā pašā laikā es paņemšu to kā simbolu. Šeit tiek runāts par tavu sirdi, kas notika pirms Jēzus Kristus ienāca tavā dzīvē. Sākot ar otro pantu, Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša. Un tumsa bija pār dziļumiem. Mana sirds bija neiztaisīta un tukša. 20 gadus es dzīvoju bez Dieva, un tāda bija mana sirds. Es nezināju, kas ir prieks, kas ir patiesa miers. Viņi bija bez formas, viņi bija bez izskaidrojuma. Ja man kāds prasīja kaut kā dzīves jēga, viss, kas man bija, man tikai patika dzert un tusēties. Man bija tukšums, man bija pilnīgi neiztaisīt. Bez Dieva ikviena sirds ir tukša, ir tumsa, ir neskaidrība, ir pilnīgs bardaks. Un interesanti, un Dieva gars lidinājas pār ūdeņiem. Pār tiem tukšiem, pār to tukšo vietu sāk Dieva gars lidināties. Manā dzīvē tas notika tā. Es satiku cilvēkus kaut kādu 16 gadus, satiku cilvēkus uz ielas, kas man stāstīja par Jēzu. Vēlāk, vēl stāstīja par Jēzu. Es dzirdēju par Dievu. Un dziļi sirdī tas mudināja manas pārdomas, tā ka veic manas pārdomas dziļi sirdī. Dievs nav. Dievs, svētais gars, lidinājas pār mani sirdi, tā tādā veidā, ka viņš nāc pār, viņš tā sāk nu, tā mudināt manu sirdi, manuprāt, domāt par Dievu. Tad pienāca krīze manā dzīvē. Es biju tu nāvēji, es sāku izmisīgāk meklēt, kāda ir vispār jēga dzīvē. Kāpēc mēs šeit dzīvojam, kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu? Un vienu dienu Dievs teica, manā sirdī, manā dzīvē, lai top gaisma un gaisma tapa. Tas bija 11. jūnijas 2004. gads, tas priekš manī bija tā viena diena, kad Dievs ienāca manā dzīvē. Bet tas nenotika tāpat vien. Pirms tam Dievs svētais gars bija darījis darbu manā sirdī. To pirms 11. jūnijas jums noliekt, bet tagad es tikai un vienīgi to varu apstiprināt. Tieši tā arī bija. Tajā pusotrā mēnesī, kas man bija, kad bija notikums, kad es pārdozēju, un tad pusotru mēnesi viss, ko es dzīvoju, bija nāves smaka. Viss, kas manā dzīvē bija vienkārši nāv. Vai nu pašnāvīgi gribējies iztaisīt, vai vienkārši ārsts saka, ka tev ilgi nav atlicis, vienkārši viss nāv, un man bija viss vienkārši bezcerība. Un tajā pusotrā mēnesī manas domas, kas manas domas mudināja domāt par Dievu un kaut kā tomēr meklēt viņā cerību. Neviens man nestāstīja tajā brīdī, nebija neviens man klāt, kas man pa manīm lūdz vai kā, neviens nebija. Manā sirdī vienkārši, un tas bija svētais gars, kas man mudināja. Atvērsim Jāņa evaņģēlī pirmo nodaļu. Tātad, tu esi kristiets, Un pirms tu tāds tāpi, Dievs svētais gars lidinājas par tavu sirdi, viņš gāja, viņš tev mudināja, un viņš arī, ja tu neesi vēl kristietis šodien, viņš to dara arī tieši tagad. Jo kaut ko tu meklē, kāpēc tu esi atnācis šeit? Nezinu, kaut kas, tas ir Dievs, kas tev ved pie sevis. Jāņa evaņģēlijas, pirmā nodaļa, 12. Pants. Jāņa evaņģēlijas, pirmā nodaļa, 12. Pants. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Tad bija cilvēki, kas neuzņēma, bet tie, kas viņu uzņēma, Dievs deva varu kļūt par Dieva bērniem. Kā mēs kļūstam par Dieva bērniem? Kā cilvēks kļūst par Dieva bērnu? Jo noteikti tā, tiek sludināts evaņģēlijs, tiek sludināts evaņģēlija vēsts, evaņģēlija, kas ir labā vēsts par Jēzus Kristu, par glābšanu. Kad tevi grēki, ja tu stāsies šodien Dieva priekšā bez pestīšanas, bez šī grēka piedošanas, tu aizies mūžībā uz ēlus pazušanu. Tā ir patiesība, bet Dievs negrib. Jo Dievs ir teicis, grēka alga ir nāve, bet Dieva balvi dzīvību, mūžīgā dzīve cauri Jēzus Kristu. Pestīšanu tu vari saņemt tikai un vienīgi, ka tu pieņem savu grēka piedošanu cauri Jēzus Kristu. Tev nebija jāmirst, nomirst kāds cits, nomirst Jēzus par taviem grēkiem. Tagad Jēzus Kristus asins tev mazgā no visiem grēkiem, pat tev ir samaksāts. Un šo vēsti tev pieņemot, beidzot cilvēks, kad pieņem to vēsti, ka man ir vajadzīga grēka piedošana, un es tos grēks nevaru sev atpirkt, kā tikai Jēzus Kristus man var piedot. Tad Dievs dod varu, un noteikti tas process, kas saucās piedzimšana no augšu. Jāņa evaņģēlija trešā nodaļā, atvērsim trešo nodaļu. Trešais pants, ja es atbildēju paties, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšanas, neredzētam Dieva valstības. Un tālāk tas Nikodēms, tas notiek sarunas starp Nikodēmu un Jēzus. Nikodēms ir bauslības mācītājs, viņš ir kā saka, priesteris, viņš zina Bībeli no augšas līdz apakšai. Viņš nāk pie Jēzus, viņš saka, Jēzus, tu dari labas lietas. Nu, neviens nevar tādas labas lietas, kā tu darīt, ja nav Dievs ar viņu, nu. Un Jēzus saka, ja tu nepiedzimsi no augšu, tu neredzēji tev Dieva valstības, tu nesapratīsi Dieva valstību, tu nesapratīsi Dievu, tu nesapratīsi Jēzus, tu lasīsi Bībeli, tā būs tumšu bildi, tu to nesapratīsi. Un ko Jēzus šeit runā? Un Nikodēms uzreiz, man aiziet mātas miesā, viņš runā miesiski, viņš runā uzreiz kā cilvēks, viņš domā, viņš spriež kā cilvēks. Man jākļūst kā atkal mātas miesā, jāiet, ja es saku, nē, viņš turpina. Te cetais pants Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savas mātas miesās un atkal piedzimt? Es atbildēju, paties es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Kas no miesa dzims ir miesa, un kas no gara dzims ir gars. Šeit runā Jēzus par garu, šeit runā par dzīvību. Un tad, kad tur pirmajā nodaļā, 12. Pantā, mēs lasām tiem, kas viņu pieņēma, ko pieņēma? Jēzus Kristu, Dievs deva varu. Kas tā par varu? Svētais gars. Kas tas vara, tas vārds vara, tas spēks? Tas ir svētais gars. Nāc tevī un tu kļūpa Dieva bērnu. Tu kļūpa Dieva bērnu. Pēkšņi tu atlasi Bībeli un tev liekas, ka tu viņu jau visu mūžu esi zinājis. Pēkšņi tu lasi Jāņa evaņģēliju, lasi tu pēkšņi evaņģēlijas, lasi tu pēkšņi Bībeli, tev pēkšņi viss ir skaidrs. Kas notiek? Tu piedzimis no augšu, Dieva gars ienāk tevī. Romiešiem 8. Nodaļa. 9. Pants. Mums ir jāredz šī patiesība, un jo vairāk es gribu to saprast priekš sevim, visvairāk, ka bez svētā gara mēs neko nevaram. Tas nav no mūsu labās gribas, no mūsu lūkšanām, no mūsu kaut kādiem labiem darbiem, tas nav nekā no tā. Tas ir tikai un vienīgi, ka Dievs svētais gars, kas nav kaut kāds spēks, tas ir persona svētais gars, ja viņš to nedara. Mēs to nedabūsim. Romiešiem 8. Nodaļa 9. Pants. Bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos, bet ja kādam nav Kristus gars, tas nepieder viņam. Kas notiek ar tevīm? Kas notiek ar cilvēku, viņš piedzimis no augšu? Atcerieties stāstu, kad Jēzus minēja, viņš stāstīja, kad bija kāds, kāds nams, kurā atnāca Dievs, viņš iztīra, es pārfrāzēšu tagad, viņš iztīra, izšķīsta, viņa tīra to namu, un viņš paliek tukšs, un pēc tam paliek ar to cilvēku septiņreiz sliktāk. Viņš ņem septiņas ļaunāks garš par sevi, viņš ienāk, un viņš paliek ar to cilvēku sliktāk. Kad cilvēks piedzimst no augšs, kas notiek? Viņa kauss, iedomājies krūze, glāze, viņa kauss līdz augšām tiek piepildīts. Tad, kas notiek? Tevī ienāk svētais gars. Dievs sāk mājot savu svēto garu tevī. Tas ir ticībā, teoloģiski, kas to nevar izskaidrot, bet Dievs sāk mājot tevī. Tas ir piepildīts. Un šeit Pāvils saka, kad viņš saka, ka nevar būt kristiešu, es pārfrāzēju, ieskatieties šajā pantā 9, ka nevar būt kristiešu, ja svētais gars nav viņos. Un tūlīt uzreiz atveram arī 1. Korintiešiem 12. Nodaļu. Pāvila vēstule, 1. Korintiešu vēstule, 12. Nodaļa, 3. Pants. Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dievu garā, neteiks nolādēts, lai ir Jēzus. Un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā viens svētajā garā. Kā es esmu pārbaudījis, bija tāds laiks, kur es esmu sastapies personīgi. Nu, man personīgi, es esmu sastapies ar mācībām vai ar tādu tā priekšlikumu, kas saka, ka manī var būt kaut kāds ļauns garš, un manī jādzina kaut kāds garš no manī mārā. Un tad tur ir dusmu gars, tur ir baiļu gars, tur ir skaudības gars, tur ir zobsāpu gars un tā tālāk. Un es esmu bijis, vienreiz es esmu nonācis pie tādu jautājumu sev, es dziļi sirdī, es esmu meklējis savā sirdī un gājis pie Dieva un prasījis Dievs, vai tiešām manī ir kāds gars, kas ir jāizdzen. Varbūt man kāds ļaunais gars kontrolē, es pats nemaz neapzinos. Un es esmu uzdevis dziļu jautājumu Dievam. Un Dievs mani vadīs pie šīs rakstvietas, kuras es ņēmu sev pamatu tam, kad es neesmu apsēsts. Un es saprastu tā, Matīs, es jūtu Dievs uzrunāju man, vai tu vari no visas sirds ar brīvu prātu, brīvu gribu, ar mīlestību sirdī pateikt, ka Jēzus Kristus ir mans kungs. Es teicu, Jēzus Kristus ir Matīs upīš, šī cilvēka, kas ir dzimis rujenā, šī cilvēka, kungs un pestītājs un labākais draugs, un es to no visas sirds ar visu slāvu varu pateikt. Un es esmu sapratis, ne, nav. Jo nevar cilvēks tā pateikt, ja viņā nav svētais gars. Man mamma reiz teica, viņš šito rakstuvietu gribēja pārbaudīt. Viņa gāja zielas un prasīja visiem pretīm nākošiem. Tu var pateikt, Jēzus Kristus ir tavs kungs. Pasaki, Jēzus Kristus ir tavs kungs. Neviens nevarēja pateikt. Tie, kas bija pasaulē, tie, kas nav kristieši, nevarēja to pateikt. Viņi nevarēja, un dīvainākais, ka viņi vienkārši, nu, nolas šito, un pasaka, no, ka no savas puses, un tas cilvēks vienkārši nevarēja, viņš nevarēja pateikt to. Bet mēs, kā es pārbaudu, vai manī kaut gars, es saku, Jēzus Kristus ir mans kungs. Un citās vietās raksta, kas kopīgs gaismā ir tums, Kā, iedomājoties vienā mājā, dzīvo svētais gars, un otrā istabā dzīvo vēlns? Labi, bet piemēram, komunālis, bet piemēram, padomā tā, ne jau šeit tiek runa par it kā vēlnami kaut kā daļa. Tumsa, ir nenormāli tums šajā istabā, piemēram, mēs aizstāsim visus logus, noziešam visus gaismas, tai ir pilnīgi tums. Nevien gaismas stariņš neienāk, neviens. Tad cik daudz vajag, lai mēs jau šeit daudz vēl redzēt? Viens svēts iedeg. Gaisma ir tik daudz spēcīgāk pat tums. Un tums ir viss, kas ir gaismas, kad gaismas absens. Nu kā, nav gaismas. Nav tāds termins, kā bija tāda vēstule, kas gāja apkārt. Nav tāda tums ir gaisma. Nē, tums ir tikai vienīgi tas, kur nav gaisma. Un gaisma aizstāja visu tums. Es pat iedomājos nevaru, kā, ja tas pat cilvēks kāds domā, vai es iedziļinoties tajā svētais gars un vēlns dzīvot vienā vietā, kā tas vispār iespējams? Ka tums ienīs gaismu. Tas nav tā, ka mēs dzīvojam kādu Jānu no Alsungas kopā vienā dzīvoklī. Tā nevar būt. tā nevar būt, un es esmu saņēmis iedrošinājumu, ka nav. Un ka tas vien, kad es varu pateikt, ka Jēzus Kristus ir mans kungs, tas ir tikai un vienīgi svētā gara spēkā. Svētais gars manī, to spēku, to varu dod, man to teikt, es to varu pateikt, nevis es to esmu izdomājis. Nekad mūžā, es atceros 11 gados, kad man bija, es nekad mūžā nevarētu šādas lietas pateikt, ka Jēzus Kristus ir mans kungs, tagad es to varu. Jēzus Kristus ir tavs kungs. Amen. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa. Tad mums tas jāsaprot. Man tas ir jāsaprot. Un šo vārdu es gribu, lai jūs arī saprotu, kad es nesludinu tāds, kā, ka viss jau ir sapratis, viss ir izstudējis, man ir no A līdz Z viss skaidrs, un es jums tagad mācu. Jūs tagad neko nezināt, un es jūs tagad mācu. Es īstenībā tieši tāds pats kā jūs, un man tas ir ļoti ir vajadzīgs. Un mani mudinājis, Dievs vienkārši, es ticu, ka tas ir Dievs, kas man mudina to meklēt šo jautājumu, meklēt, ņem atbildi iegūt. Par ko tieši es jums pastāstīšu vēlāk, bet Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa, 26. Pāns. Tagad es parunāšu par to, kas notika Jēzum ar mācekļiem, un it īpaši mēs pievērsīsim uzmanību pēdējām tām dienām, pirms Jēzus tiktu uzņemts debesīs. Īsumā Jēzus šeit uz zemes nevarēja palikt, tāpēc, ka vissvētākajā vietā pie Dieva debes troņa ir vajadzīgs šīs asins, vajadzīgs šī aizstāvība par mums, un Jēzus tur tagad ir miesā. Viņš stāv pie Tēva, pie debes Tēva troņa, un viņš tajā vissvētākajā vietā, kur Dieva taisnība pieprasa taisnību par katru grēku, viņš stāv kā aizstāvs, viņš stāv kā aizstājies, viņš stāv kā tas upurs. Pie Dieva debes troņa viņš nevarēja šeit būt, viņš nāk caur svēto garu, Kristus gars, svētais gars nāk pie mums. Tāpēc daudz cilvēku saka, Jēzus nāc pie manis, fiziski nāc pie manis, parādies man. Dievs svētais gars mums atklāja Jēzus, Dievs svētais gars mums atklāja Jēzus viņa vārdā, bet fiziski. Personīgi, cik es sapratu, viņš nevar atstāt to troņu vietu. Viņš nevar atstāt, viņš ieņem to pozīciju, kādu viņam ir Jēzus Kristus glābējs. Viņa asins, viņa rēta stāv tēvam pie labās rokas un gaida, kamēr visi valstības, visi troņi, kas nav paklausībā uz Dievu, viņa tāda arī būs. Bet viņš tur ir par tevi, par mani. Augstais priesters. Paskatoties, to visu var labāk saprast, izstudējot templi, izstudējot ceiešanas telti, es tagad tajā neiedziļināšos. Kad tas viss bija kā piemērs. Viņš šeit, kā būs garīgi, kā ir debesīs, tā telces, kad Dievs jums kā piemēru. Pievērsiet uzmanību tām lietām, jūs sapratīsiet. Palasot ebrejiem vēstuli, jūs sapratīsiet, ka mums ir augstais priesters, kas stāv pie debes troņa, lai mēs tagad bez žēlstību varētu saņemt tik vienā laikā, kur mums tas nepieciešams. Jēzus par mums iestājās. Tu domā, kad tava pestīšana atkarīga no tava grēka nožēles, ka ja tu, teiksim, šodien, nē, es nožēlos visu tavs grēks, domas, viss, nosauc visu vārdā, tad tev nav cerības. Nē, Jēzus Kristus asins jau stāv, Jēzus Kristus asins vissvētākā vietā, Jēzus Kristus upurs vissvētākā vietā stāv par tev dienu un nakti nepārtraukt. Un mēs runāsim vienkārši par to, es tagad gribu pievērst uzmanību šiem notikumam, pirms Jēzus gāja, tika paņemts uz debesīm, pirms viņš tika tur paņemts, kas notiek? Viņš runā, Jēzus tagad runā un māca par svēto garu. Un tagad arī šorīt pat jau man ir tā iedarbinājusies, ieslēgusies meklēt svēto garu apsolījumu visā vecajā derībā un ārprātīgi daudz ir par svēto garu apsolījumu. Un īpaši tie vārdi, es piesējies tagad, nu kā saka, piesējies un es īpaši vārdiem, kaut kādiem vārdiem, apsolījums, mēs redzēsim to mazliet vēlāk, ko Dievs dod. Tas nav kaut kāds mīsts, tas nav kaut kas, kas mums kaut kādā veidā ticībā jāsaņem. Tas ir reāls apsolījums mums, tas ir svētais gars, tas ir reāls apsolījums mums. Bet šeit Jēzus sāk mācīt. Tad Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa 26. Pāns. Un viņš nāks un liks pasauli izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man, taisnību, jo es aizmu pie tā un jūs mani vairs neredzēsiet. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Wow, ieklausīt šajās vārdos! Bet aizgājis, es jums sūtīšu to, ko? Svēto garu. Es jums viņu sūtīšu. Nākošais ir, viņš nāks un liks saprast pasaulē grēku, taisnību un tiesu. Es varu pateikt, ka es varētu jums stāstīt par grēku šeit. Un stāstīt, stāstīt, stāstīt. Jūs nesapratīsiet, kamēr svētais, kas nenāk jūsu sirdī un nenorāda, neparāda, ka jums ir grēks. Jūs to nesapratīsiet. Tāpēc ir tā, ka Dieva vīrs, viņš sludina, un viņš jau nenosauc tev tavā vārdā, bet kāpēc tavā sirdī tas iedur? Kad runā par skaudību, par melošanu, kāpēc tas tavās? Viņš jau nenorāda pirkstu. Tev ir problēma. Tas ir svētais gars, un viņš ir vienīgais, kas var kuldīgai norādīt grēku. Un tikmēr, kamēr cilvēks neredz grēku, viņam Dievs nav vajadzīgs. Kāpēc man Dievs vajadzīgs? Reiz es īrijā sludināju, man tās gadījums bija, es uz ielas satiku vienu cilvēku, es ļoti daudziem cilvēkiem es runāju. Un es jums stāstu par Dievu, un es biju, viņš man apsēdināja. Es vienkārši, bet pēc tam man, protams, radās atbildi uz to. Un es jums saku, nu tev ir vajadzīgs Dievs? Un viņš saka, man nav vajadzīgs Dievs. Es esmu labs cilvēks. Es nevienam ļaunu neesmu darījis. Man taču nav vajadzīgs Dievs. Es saku, nu, bet kā, ja es pa tevī nomirtu? Nu, pats vainīgs. Nu, kāpēc viņam bija jāmirst pakš manis? Es taču neesmu grēcīgs. Un es tāds, man vienkārši neko nevaru pateikt. Un es gāju esam mājās, un man bija prāta vētra. Nevis grupa, bet prāta vētra. Un es vienkārši domāju, nu, kā, Dievs, nu, kā? Un es vienkārši vien pateicu, vienkārši 10 baušļi. Un viens jautājums man bija izdot. Kaut vienu reizi tu esi melojis. Viss. Un labi, ejam tālāk. Tu esi kaut ko nozadzis. Pat skolā pilspā no tādu netīšām, bet nemaz nenozogot. Tu vienkārši pagadījās tavā somā viņa. Un tu viņu zini, ka tā ir tā pilspā, bet tā ir ļoti skaisa pilspā. Un tu viņu zini, ka tev viņa jādod apakaļ ir. Un es jau viņu nenozēju, kā es zināju, ka viņa manā somā gadījā, es pat viņu nepaņēmu, bet nē, tā arī ir zākšana. Ja tev vienkārši vajadzēja viņu aizvest apakaļ. Lūdzu, tavu pilspā kaut kā bija gadījusies manā somā. Paldies! Bet nē, viņa palika tavā mājās un tu viņu rakstīji. Viss, mēs esam vainīgi. Un Dieva vārds saka romiešiem 3:23, neviena nav taisna, it neviena. Mēs visi esam grēkojuši, pilnīgi visi, vienalga, kur cilvēki man parāda, lai kurš arī domā, ka viņš ir svēts, viņš ir grēcinieks un vajadzīga šī pestīšana. Un lai kā tu varētu, mēs varētu skaidrot, lai kurš arī varētu nākt, vislielākais Dieva vīrs, lielāko gudrību viņš nespējas norādīt cilvēkam uz grēkā, vienīgi svētais gars. Un kad paties svētais gars nāk, es to savā dzīvē piedzīvojis, un es daudz cilvēku dzīvēs es to pieredzēju, kad paties nāk svētais gars pār tavu sirdi, tevi nožēl, tu redz, ko tu dari nepareizi. Un tas ir tas sākums tam, kad tu atgriezies pie Dieva, tu sauc uz viņu, tu apzinies, wow, man ir vajadzīgs Dievs, wow. Un tu sāc saukt un viss, kas piesauc Jēzus Kristus vārdu, tiek pestīt. Jo tur ir tā problēma, ka daudz cilvēku neatgriežās tikai un vienīgi tāpēc, ka viņi domā, ka viņiem nav vajadzīga pestīšana. Viņi ir svēti, taisni, viss kārtībā. Man nekas nav. Ejiet uz tiem cietumiem. Tur tiem ir vajadzīgi. Es neesmu nevienu nogalinājis, nevienu. Es vēl arī atnācu. Viņš saka, ja tu dusmojies pat uz kādu brāli vai uz kādu cilvēku, viss. Tas ir tas pats, kas nogalinājis. Wow. Viņš vispār standartu pacēla līdz debesīm. Domās tu pat pārkāp, padomā par sievieti, iekāro. Viss pārkāps. Tas ir tas pats. Un tas ir, kas ir, viņš nāks un liks pasauli izprast grēku. Kā es varēju saprast par grēku? Kā es varēju tikai vienīgi svētai garā? Tas nebija ne mācītājs Pēters, ne Jānis, ne viens man to neiestāstīja. Jā, Dievs viņus lietoja, viņi runāja, varbūt. Bet svētais gars. Un interesanti te vēl tālāk. Vēl daudz, kas mums jums sakās, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks, nevis, bet iespējams nāks, vai varbūt nāks, nu, atkarībā no tā, ko jūs darīsiet, tad viņš nāks. Ne, viņš saka, kad nāks, tas ir konkrēts jau apsolījums. Viņš nāks, tas ir kas viņš? Patiesības gars. Tas ir svētais gars. Tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs. Un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, jums to darīs, zināt. Kur var redzēt svētā gara darbību? Kur Jēzus Kristus ir pagodināts? Kur Jēzus Kristus ir izcelts? Tas ir svētais gars. Jo Jēzus arī teica, kad es tiks pagodināts, es visu cilvēku sokšu pie sevis. Es esmu saprastu, lai kur arī, kad es sludinātu, es gribu izcelt Jēzu. Es gribu izcelt viņu, jo cilvēkiem redzot Jēzu, viņš tiek pagodināts, un Jēzus pats cilvēks vēl pie sevis. Un tas visvairāk, ko es no kā es vairāk baidos, ka cilvēki sako man. Bet cilvēkam jāsako Jēzum, Jēzum, Jēzus ir tas, kas jums jāsako. Kam jums jāsako? Un. Atvērsim Lūkas 24. nodaļu, 49. pantu. Lūkas evaņģēlijas 24. nodaļa, 49. pants. Un tagad pievērsīsim uzmanību dažiem pavēlēm, ko Jēzus dod mācekļiem. Tā ir konkrēta pavēle, tā nav tāds ieteikums no Jēzus, bet konkrēta pavēle. Un es ticu, ka kaut kādā veidā, ja tas viņiem bija mācekļiem, tas ar tā notika fiziski, es ticu, ka mums katram, kā kristietim, katram Dieva bērnam šī pavēle nāk kaut kādā brīdī. Mēs piemēram pastīsimies šo pavēli un mēs pastīsimies, kas notika pirms šī pavēle nāca mazliet un ko mācekļi darīja. 24. nodaļa, 49. pāns. Un redzi, es jums sūtu savu tēvu apsolījumu, bet palieciet pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienas. Viņš saka, redzi, es jums sūtu savu tēvu apsolījumu, atkal tēvu apsolījumus. Un šeit es atkal esmu ievarbies šajā, es jums sūtu savu tēvu apsolījumu, apsolījumus. Kas ir apsolījums? Tas ir solījums, tas ir... Kaut kas, kas man ir solīts, kas kaut kas, ko Jēzus un ko tēvs ir solījis, kas tas tāds ir? Es jums sūtīšu tēvu apsolījumu, bet palieciet pilsētā, līdz kamēr tiksiet apģērbti ar spēku no augšienas. Man ir tāda pārliecība, kad es esmu to arī lasījis un studējis, ka viss, ko Jēzus darīja pie mācekļiem, visu to 3 gadu laikā, kamēr bija viņa ar viņu, ko mēs lasām evaņģēlijos, tas viss notika nevis tāpat vien, bet viņš ar mērķi strādāja pie viņiem. Viņš vispār, Dievs, jūs dzīvēs nekad nedara tāpat vien kaut ko. Ja tu domā, ka tu tāpat vien darbu pazaudēji, nē, kaut kas notiek, Dievs kaut ko dara. Ja tu domā, ka tā lietai, kam tu ej, tam nav jēgs, tās lietas, ko tu piedzīvot, tam nav nekāds jēgs, nē, ir. Jo Dievs kaut ko tāpat vien nedara. Lietas tāpat vien tavā dzīvē, ja tu piedari Dievam, nenotiek. Un es ticu, ka tur tas pāns, kad Jēzus saka, ka visas lietas strādā par labu tiem, kas mīl Dievu un aicināt pēc viņa aicinājuma. Visas lietas, tātad kas ir visas lietas? Visas. Tajā brīdī varbūt tas neliekās, priekš manim arī, man neliekās tā. Es uzdodu jautājumu, kāpēc es esmu, kur es esmu, kāpēc es strādāju, kur es strādāju. Un es ticu, ka visas lietas strādā par labu, kaut ko Dievs dara. Un es ticu, ka mācekļi dzīvēs Dievs strādā, un net īpaši, lai viņi, man ir tāda pārliecība, ka viņš Jēzus strādā viņos, lai beidzot uz šo pavēli, viņi beidzot, lai paklausītu ar visu sirdi. Jo Jēzus visu kaut ko citu viņiem pavēlē, bet viņi neklausīja. Viņi nedzirdēja pareizi, viņi nedzirdēja kārtīgi mācekļi. Jēzus jau kaut gan visam cāru viņš runā. Mācekļiem bija pilnīgi cita bilde par Dievu radusies. Jēzus pēkšņi sāk runāt par kaut kādu krustu, par kaut kādām ciešanām. Ko viņš runā, īsti nevarēja saprast. Tad Dievs jau kaut ko konkrēti strādāja. Kas notika pirms šīs pavēles? Nu, šī pavēle nāk, un viņš saka, jums jāiet uz Jeruzalemu un jāgaida tēva apsolījums. Jums ir jāgaida, viss, jums ir jāgaida. Jums jāiet tagad uz Jeruzalemu un jums ir jāgaida. Viņš teik, paņems debesīs. Tad ierunies, viņš dod pavēli, ejiet uz Jeruzalemu un gaidiet. Un viņš teik, paņems debesīs, Jēzus. Un cik svarīgi es saprastu, kad viņiem šajā brīdī bija jāpaklaus, cik tas bija svarīgi. Cik tas bija svarīgi. Jo viņi varēja tajā brīdī. Un es iedomājos, ka, piemēram, Pēters, ja nebūtu noticis, kas notika ar Pēteru, pirms šī pavēle nāca, ko kas notika ar visiem mācekļiem? Pilnīgi viss viņi Jēzu atstāja. Pilnīgi viss. Viņi pilnīgi viss atteicās no Jēzus, pilnīgi viss viņi noliedz, pilnīgi viss viņi aizbēga. Un Pēters vēl tā īpaši skaļa noliedz. Un pirms tam Jēzus jau saka, tu man noliegs. Kur tu runā? Es tev līdz nāvē esmu gatavs iet. Kāds šeit ir tāds dedzīgs? Es līdz nāvē ar Dievu iešu. Pagaidi. Stāvēs kāds ar dunci tev klāt. Un tad teiks, noliedz Jēzu vai mirsti. Tad... Nē, es ticu, ka svētai gar spēkā. Tad tu varēsi arī to pateikt, kas tev jāsaka. Jo... Nu tā es to redzu. Bet, redziet, pazud viņiem pašiem pārliecību par savu spēku, pazud viņiem pašiem pārliecību par savām spējām, savām gudrībām, savu kaut ko, vai ne? Ja viņi varēja redzēt, kad vienkārši viss, kas viņam atlikt, ejam uz Jeruzalemi gaidīt, ja viņi zināja, viņi jau nebija. Jo es domāju, ja notiks šī pavēle, pirms Pēters būtu noliedz, man liekas, ka Pēters būtu gājis ar dūnu cēkšā Romā, nu tajā Jeruzalemē, hei, mēs tu gāzīs visi troņi! Mēs nāks tu debesu valstī, buguns nāks no debesīm, būtu tāda pašpārliecinātība, būtu tāda, nu, miesiskais cilvēks būtu pa priekšu. Bet Dievs pilnīgi visu spēku paņem no viņa mācekļiem nost un dodžu to pavēlu. Ej, un gaidi. Ej, un gaidi. Ej, un gaidi. Es gribu runāt par kristībām svētāja garā. Nē, tagad nerunā par to. Es gribu, lai tu atver arī šajā pašā laikā apstuļu darbu pirmo nodaļu. Tad Mata evaņģēlijā Jānis Kristītājs saka, es īstenībā jums ātri viņu nolasīšu. Es kad svarīgi dzirdēt to, ko viņš saka. Trešā nodaļa. Es jūs gan kristīju ar ūdeni un uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. Kurš jūs kristīs? Jēzus Kristus jūs kristīs. Apustuļu darbi, pirmā nodaļa, mēs pievērsīsimies vienkārši galatiešiem arī trešā nodaļa šodien pat izlasīju, iestarpinot šeit. Pāvils uzdod tādu jautājumu, jūs garā esat sākuši un miesā jūs gribat nobeigt. Jūs garā esat sākuši un miesā esat nobeiguši. Es ticu, ko Pāvils šeit runā, kad pa visu, ko es jums teicu, ka tu nevarēji pateikt, ka Jēzus Kristus tavs kungs kā vienīgi svētā garā, tu nevarēji saprast grēku un nožēlu, tu nevarētu saprast to, kā vienīgi bez svētā gara to nevarētu, kā vienīgi svētā gara spēkā. Un tagad viņš saka, jūs gribat miesā pabeigt. Un mēs jūtu sev, Dievs uzdod jautājumu, tu garā esi sācis, bet tu miesā gribi pabeigt. Miesā, kā miesā? Ar saviem kaut kādiem apsolījumiem, saviem kaut kādiem darbiem, ar savu dedzību, savu lūkšanu dzīvi. Tu gribi pabeigt. Un es atgriežos pie tā spēdīt nosaukumu. Kā tu domā tik līdz galam? Un man Dievs uzdevis. Es uzdevu sev šo jautājumu ļoti bieži šito pagājušo nedēļu. Kā es tiks līdz galam? Ja visi resursi, kas man likās, kas man ir, tā ir tā Bībeles skola, tā ir tā dedzība, tas viss ir izdedzis, tas viss ir čau, tas viss ir cāri beidzies. Un Dievs Pāvils saka, tu garā esi sācis, bet miesā gribi pabeigt. Un es ticu, ka nē. Ceturtais pāns, pirmā apstuļu dara, pirmā nodaļa, ceturtais pāns, ļoti daudz varbūt jūs esat lasījuši šo vietu. Un tos sapulcināšu viņš tiem pavēlē neaiziet no Jeruzalmas, bet gaidīt tēvu apsolījumu, ko jūs tā viņš sacīja no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīt ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Gaidīt, tas ir tas atslēga vārds, gaidīt. Ja es aiz 40. nodaļā, kad jauni vīri piekūst, viņa spēks pagūst, bet tie, kas paļaujas uz to kungu, iegūst jaunu spēku. Tas vārds paļaujas ir gaida. Tie, kas gaida to kungu. Un ko gaidīt? Mēs sēžamies mājās, sēžam uz divā un gaidam? Nē, es domāju, gaidīšana ir kaut kas dziļāks. Jā, tu ej savā ikdienā. Bet tā gaidīšana ir, ja es tikšu līdz galam, ja manā dzīvē piepildīsies Dieva apsolījumi, ja kaut kas ar manu dzīvi piepildīsies no tā, ko Dievs vēlās manā dzīvē, tad tikai un vienīgi svētāk ar spēkā. Tikai un vienīgi, ja Dievs pats to darīs manā dzīvē. Gaidīt uz to kungu. Dievs, man ir vajadzīgs spēks, man ir vajadzīgs miers, es gaidu uz tevi. Un ja es jums saku, ejiet un gaida tēvu apsolījumu. Tēvu apsolījumu. Gaidīt ko? Apstudu darbi, pirmā nodaļa, 8. pāns. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nāc pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, līdz pat pašā pasaules galam. Jūs dabūsit spēku, ja es dodu apsolījumu. Jūs dabūsit spēku, tad, kad svētais gars būs nāc pār jums. Konkrēts apsolījums. Un apstamies uzreiz arī otrā nodaļa, 1. līdz 4. pāns, kad vasarsvēka diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņi it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz vienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāk runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Es mazliet tūlīt padalīšos ātri par to, kā es piedauzījies pie svētā gara, kas ir man dzīvē noticis. Bet es esmu sapratis vienu lietu, ka ļoti daudz cilvēku šajās četros pantos redz tikai vienu lietu, un tā ir runāšanas mēlēs. Ļoti daudz cilvēku ir dogmatiski šajā jautājumā. Ka tevi jārunā mēlēs. Ja tu nerunā mēlēs, tad tu neesi īsti pestīts. Un ir radušās viscaur baznīcas vēsturē izstudējot, ir radušās ļoti liels šķelšanās dēļ šīs rakstietas. Ka vieni ir pārāk uzskatījuši, ka viņam jārunā mēlēs, tas ir pestīšanas simbols. Ja tu nerunā mēlēs, tad tu tev kaut kas ar Dievu nav kārtībā. Un daudz akal uzskat, ka runāšana mēlēs nav tas svarīgākais, ka svarīgākais ir spēks, ka svarīgākais ir mīlestība, pa svētā gara augļam runāt. Par mēlēm runāt. Es nerunāju mēlēs. Man tā dāvana vēl nodot. Vai es tam ticu? Jā, es tam ticu. Bet tas, ko es redzu šajā, kas notiek tālāk, man liek uzdot jautājumu. Kāpēc cilvēki tik ļoti to uzcēluši tikai mēles? Ko es redzu, ir, piemēram, 14. pāns 8. nodaļā. 2. nodaļā apustuļu darbos. Bet Pēters nostājies ar to pašu pietiek. Nostājies. Iedomājoties, tu redzams, ka tur 3000 cilvēki atgriezās. Iedomājoties, pūlis un Pēters pēkšņi nostājās. Un viņš, ko viņš saka visā tajā nākošajos pantos, ir vienkārši wow. Ko es redzu, ir miers, pārliecība, spēks, drosme. Viss, ko es redzu. Ja pirms tam viņš vienkārši sēdēja. Apsieties, svētkara dienā viņi bija sapulcējuši vienā vietā un piepeši no debesīm. Pagadi. Nā, citās valodās. Āreku sēdēja. Kur tie sēdēja? Nu, tajā pirms svētais gars nāks, viņi viss vienkārši sēdēja tajā augšējā istabā. Un svētais gars nāk, un pēkšņi Pēters, jo tā drosme viņš nostājies. Pilnīgi cits cilvēks. Palasot, kāds bija Pēters, kad viņš noliec, un te viņš pēkšņi stāv 3000 cilvēku priekšā, un viņš vienkārši liecina tādu nenormālu spēku. Pārliecība. Un tad uzreiz 37. pāntā, arī šajā pašā nodaļā. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis. Visu, ko Pēters runā, sāpīgi ķēra viņu sirdis. Kas var aizskart sirdi? Es varu, nevar, svētais gars. Wow, vienkārši tāds dzīves vārds, ko viņš runā. Un 39. pāns, īstenībā 37. līdz 39. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņa sirdis. Nu, tas, ko viss Pēters tur teica, nu, Dievs caur viņu runāja. Un tie sacīja Pēteru un citiem apstuļiem, brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis apsolījums, šis solījums, kas laik runāja tēva solījums, tēva apsolījums, solījums, dots jums un jūsu bērniem un visiem, kam? Visiem, kas vēl ir tālu, un ko Dievs tas kungs, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Vai šis apsolījums ir tev dots? Jā. Visiem. Visiem, visiem, tas ir dots, visiem. Ilgvais man nav jārunā, bet es gribu, lai šajā punktā vienkārši pastāstīt par svēto garu runājot. Vienu laiku es dzīvojis un ticējis un tādā veidā dzīvojis, kad tas nav par jūtām, ka kristietība nav jūtas, ka nav nekas jājūt, to galvenais jātic. Un es īstenībā es nonācu pie tādu punktu, kad man līdz kaklam ir būt sausam un neko nejust. Un man liekas, ka patiesa mīlestība starp mani un manu sievu nevar būt tikai ticība. Tikai viens apsolījums, ko jūs devāt kāzās. Ja nav tā mīlestība, ja nav tas, un tas ir atspieguļojis arī man ļoti bieži, kāds man attiecības ar Dievu ir. Kā es sapratu mīlestību, ka tas ir tikai tāds kaut kas, kas ticībā jāsaņem, un to nekas no jājūt. Man tā ir bijis, bet es tagad saprotu, ka nē, ir tomēr arī mīlestībai nāk līdz arī kaut kādas jūtas patiesai mīlestībai. Un pa svēto garu runājot, kad es atgriezos, manā dzīvē ne viss aizgāja uzreiz. Nu tā, mums kaut kā liekas, kad Dievs ienāk tavā dzīvē, tev pilnīgi jābūt nenormāli svētam. Es smēķēju, es dzēru, lietoju alkoholu, bija viegli prātība, bija atkarība no elektroniskās mūzikas, no pornogrāfijas, viss tās lietas manā dzīvē bija. Un tajā dienā, kad Jēzus ienāca manā dzīvē, ne viss tās lietas aizgāja uzreiz. Piemēram, smēķēšana, es nevarēju atbrīvoties no smēķēšanas. Es pusotru mēnesi vai pat divu, cik smēķēju vēl. Un bija cilvēki, kas man teica, ka katra cigareta kā tas sitiens Jēzum Kristum, ko tu smēķē, un tagad atmet, un tu jāatmet, un kā tev tiešām Dievs ir pieskāries, un vai tiešām Dievs tev atbrīvojis ir, un es visu laiku rīt, es nevaru atbrīvoties. Es pat aizbraucu uz klosteru mežā, aiz Lietuvas robežas, aiz Daugavpils, vēl tur vienā klosterī, kur nebija ne veikala, un es tur mēģināju atbrīvoties no smēķēšanas. Pēdējo cigaretu nopīpē, pēc kādām divām dienām jau pa sienām bija ākāp, un vienkārši sāk redzēt benčiks visur zālē. Nu kā, vairs zāli neredz, bet benčiks. Nu absurds, nu, protams, tas bija tāds pazemojums, bet cēliņas augšā, un nu nenormāli, tas bija murks. Es nevaru atbrīvoties, un es pirmais, ko es izgāju ārā no tā klostera, pirmais, ko es veikalu iegāju nopirkt, bija, protams, ko? Nu nē, Coca-Cola, nē, taču, nē, cigaretes, nu, pēc tam galam rēms, nu nevarēs atbrīvoties, un tu līdz pat es aizbraucu uz Valmieru pie viena mācītāja. Un es saku, protams, ka tu nevar atbrīvoties, bet vai tu to gribi no sirds? Un ar vienu lūkšanu Dievs atbrīvoja, ar vienu lūkšanu brīvs. Es sapratu, ka tā brīvība ir nevis, ka tu ne, kaut kādu likumu dēļ nedar to, bet ka tu esi sirdī brīvs, ka tu nemaz to negribi. Un man bija problēmas tik un tā vēl. Man bija problēmas ar, daudz lietas nāca līdzi, un es biju vājuši. Un es satiku kristiešu, kas manā dzīvē teica, ka, nu, tev kaut kas nav ritīgi, vai tu esi saņēmi svētā gara kristību? Es saku, nu, nē, es saņēmu svētā gara kristību, kas tāds ir? Nu, tu mēlies runā? Nē, nerunāju. Nu, lo, tev vajadzīgs svētais gars, tev jābūt kristīgiem svētājiem garam. Lo, braucam uz to labo vēstu kristīgo centru, tur būs kaut kāds sludinātājs, un tur būs Dieva brīnuma lietas, un braucam. Ir tāds arī lietas, jā. Un tā te cilvēki daži tādi īpaši garīgi svētā garā pilni, sadodās, tā te pārceļ rokas pāri, viens otrs pretī, un tad tuneli izveido. Un tā, ka, nu, viņi tagad pa tevīm lūks, un es, ka gājas turiem bitra tās kristietes, kas man teica, nu, šitā ir tava pēdējā cerība. Šitā ir tava pēdējā cerība, kas sastapties ar Dievu, tev viņš jāsaņem, tev svētās gars jāsaņem, nekāda neticība nedrīkst būt, ej un saņem, ej tagad caur to tuneli, un tur tāda liela rinda, kamēr tam tunelim jāgaida, bija jāiet cauri. Un es mums gaidu, un visu, ko cilvēki tā daras, ka redz, tajā tunelī galā, viņi tā kā visi izlido ārā, nu tā. Nu tā kā nokrīt zemē un krīt guļ. Un es tās domāju, nu, es tik, nu, un arī es jūtu, ka manā dzīvē kaut kas nav kārtībā. Un es eju, un es tagad man kārtā pienāk, man jau trīs kājas, un kas tagad būs? Man vajag, Dievs, man tiešām vajag. Un es jūtu tādu, nu, tāds tieši tunelī pašā sākumā, es liels vīrietis. Cam uzkuļ. Es jūtu tādu kārtīgu grūdienu mugurā. Un vum, es no tādu tuneļu vienkārši. At tur jau cilvēki guļ, es nokrīt. Es tās noguļos kaut ko, tā kā domāju, ejo, nu, kaut kas notika. Es tās piecējies, ejam, tur cilvēki, nu, kaut kas notika tev? Ir kaut kas tev? Nu, tu saņēmi. Runā mēlē, saņēmi. Un es tāds, nu, nē. Nu, tad tev jāiet vēl vienreiz, bet nu. Nu, te tev jāiet vēl vienreiz. Kaut kas tu ne tā kaut ko. Mēs sākam, nu, mēs tāds sēdās izmīsts. Man tiešām vajag brīvību. Man vajag, nu, piepildījumu. Es gribu runāt mēlēs, pats nezinu, ko tas nozīmē. Mēs grib to. Mēs akalējām atkal tas onkulis. Tur bija otrs tunels, tur pie tā vairs negāja. Nevajag gāja. Kaut kā tā, nu, kā tad akal grūdien, tur saka, aizgīt, nokrīt. Un, protams, nekas nenotiek. Man jau pašam jau Es vienkārši šeit prom, viņi pienā, viņi saka, nu, kaut ko saņēmi. Es saku, nu, nē, nu, tev kaut kāds lāsts vai kaut kas ir. Nu, baigi, nu jā, nu, es negribu tevi runāt. Vau, kā tas man sagrāv, man iekšējā cilvēki. Tas mēs tagad smējams, tas ir smieklīgi priekš manīm, bet tas mani iesāpināja, ļoti sāpināja, jo kaut kādā veidā cilvēks bija pateicis, ka Dievam kaut kas ir pret tevi. Un ka viņš negrib tev svētīt, ka Dievs tagad no maniem atstājas, un ka tagad viņš atstājas vien pašu man. Es biju piedzimis no augšas, es mīlēju Dievu, bet es to nesaņēmu, kas bija jāsaņem. Es nezinu, kas bija jāsaņem. Un tad Dievs pavēra man iespēju aizbraukt uz Bībeles skolu, un es sapratu. Es daudz iemācījos tur. Un es meklēju visu laiku, es sapratu, ka Svētais Gars man ir vajadzīgs. Un es aizbraucu uz Īriju, man bija tur prāks Īrijā, vēl viens gadījums, kas bija vēl vispār punktu zī. Atkal jau kārtīvi reizi man cilvēki prasis laiku, nu kāpēc tu tik vājuši un nu, kas ir ar tevīm? Un es jums dalījos ar tām lietām, ko es cīnos un tās lietas. Un es jums dalījos, nu tu esi saņemis svētā gara kristību. Nu es neesmu saņemis svētā gara kristību. Nu tu esi, nu tad tev jāiet, ko altārs būs. Un es kaut kādu, es nezinu, 15 reizes gājis pie altāra izmisīgi sauc uz Dievu, viņš man kristīja svētā garā. Un es atceros Īrijā, es aiziet un tur mācītāji maniem lūdzu. Un viņi tagad saka, nu laid ārā viss skaņas, kas nāk tagad par tevīm. Nu, tu vienkārši neskaties savu prātu, bet tu vienkārši runā, mēs par tevīm lūksim. Un es tā tagad rienmēties tad Īrijā. Jā, man ir mācītāji, latviski neko nezinu. Un es tagad tāds stāvu, viņi tagad, nu, tu lūksi, man uzreiz tāds sakāpās, tāds tā kā stress, kas tagad būs, un es lūdzu, un viņi tagad sāk lūdzu, nu, tagad tu laid vaļā, nu, runā, un Svētais Gars tātad Kristīs pieņem ticībā, un es tāds saku, runā, un tās lūdzu palīdz man, kungs, es nezinu, kas man tagad jādara, viņi, reku, tas saņem Svētā Gara kristību, angliski, nu, viņi nezināja latviski, un vienkārši tāds, jā, es saņēmu. Nākšā dienā viņi vēl, nu, tu praktizē, tev jāpraktizē, tu saņēmis, tu esi saņēmis, un es vienkārši viņam nepateicu. Man bija kauns. Un atkal, un tas bija, iedomājies, kā liels stikls, un kāds ar ķieļa manā stiklo vienkārši, viss man cerība par kaut kādu piepildījumu saņēmt sagāzās, un kopš tā brīža. Un tas, ko es gribu, lai Dievs mums dziedina, ja kādam tev tas pats ir, tam ir jātop dziedinātam. Kopš tā brīža svētā gara tēma priekš manim bija tabū tēma. Un tas bija man sāpinājis. Kur gāja runa par kaut kādām svētā gara kristībām, un varbūt tāpēc arī jūs kāds varbūt zina, ka es esmu ļoti tāds skeptisks pret kaut kādām tā saucamām svētā gara lietām. Tur tas radās. Un kopš tā brīža es svētā gara, viss runa par svēto garu, par kaut kādu kristībām, es biju uztaisījis sienu. Manā sirdī bija siena. Bet tas neatbrīvo no tā fakta, ka mums ir vajadzīgs svētais gars. Es esmu sapratis. Un Dievs mani dziedinājis, un pēdējā laikā ir tīpaši dziedinājis, ka beidzot es ļoti dziļi sācis meklēt šo patiesību Dievu vārdā. Es esmu ļoti dziļi sācis meklēt, jo viena lieta es esmu sapratis. Ka man ir vajadzīgs svētais gars. Un es neprasu Dievam, piemēram, kaut kādas mēles, jo īstenībā pa tām mēlēm arī dažādi, jā, dažādi cilvēks priež, ja tas ir tas, ko Dievs paredzējis, lai tas ir. Bet man ir vajadzīgs spēks, man ir vajadzīgs miers, man ir vajadzīgs drosis, man ir vajadzīga mīlestība. Un tas ir viena persona, tas ir svētais gars. Un bez tā es sapratu, ka es līdz galam netikšu. Kā, Matīs, tu tiks līdz galam? Es ticu tikai un vienīgi par svētā gara spēku. Svētā gara spēkā. Nevis kaut kāds spēks, kas pēkšņi uzrodās, bet persona. Un svētā gara kristības, kad tā kristība, kas notiek kristībās, viņš teica, ka Jēzus, es jūs kristīju ar ūdeni, bet viņš nāks svētais gars, nu Jēzus, kas jūs kristīs svētā garā, atcerieties, kad Jānis kristītājs un kad mēs esam pieņēmuši ar kristību, kas notiek, mums iegremdē pilnībā. Pilnībā iegremdē. Es ticu, ka svētā garā notiek tas pats, bet Jēzus jūs kristī. Ka viņš tevi pilnībā ieliek svētā garā, pilnībā. Un kad viss, kas no tevīm nāk, viss, kas par tevīm ir, viss, kas mums ir, viss, kas mums ir, tas ir viss vienkārši Dievs svētais gars. Tas ir Dievs mīlestība. Un noslēdzot, atversim Jāņa evaņģēlija, nē, pagaidiet, tu lītās. Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļa. 7. Nodaļa, 37. Līdz 39. Pantam. Beidzamajā lielajā svētdienā Jēzus uzstājās un sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumas. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Redziet, pastāv ārpus manis, ārpus man pārpratumu par svēto garu un ārpus maniem sāpinājumiem pastāv tomēr Dieva apsolījums par svēto garu. Mēs to nevaram noliekt. Mēs to nevaram noliekt. Un Dieva mājas draudz šeit Kuldīgā. Ja mēs gribam redzēt patiesu mīlestību, jo Dievs, mēs lasījām, ka gara auglis ir mīlestība, tad tikai un vienīgi svētais gars nāks, ja mēs meklēsim viņu. Es gribu pievērst uzmanību šiem pantiem, ko mēs izlasījām tikko par vārdam ūdens. Kāpēc mēs jūtamies tik savus dažreiz? Un kāpēc iespējams mēs kā draudz varbūt kaut ko nepiedzīvojam, vēl jūtamies tādi īsti, nu, līdz galam mums kaut kas vēl nav, mums daudz vēl trūksta, ne? Esam atklāti. Ja mums ir arī aprunāšanas, mums ir daudz lietas, kas ir, kas varbūt līdz galam nav, mums nav tā līdzjūtība varbūt, mums nav tas prieks līdz galam, mums nav tas miers. Un tas nav kā nosodījums, bet tas ir kā, es ticu, kā ir tā mammas, kas jūs esat, ja bērns negrib dzert ūdeni vai kaut ko, kad es dzirdēju, ka viņam dod kaut ko sāļa iest, un pēc kādu laiku viņš vienkārši pats prasa. Dzirdējis kaut kā tā ir, ka bērnam ir kā vajadzīgs dzert vai kaut kā ēst, viņš negrib. Kaut kā viņš negrib, neprasās ēst, kaut ko sāļa tik iedod, es nezinu. Tad, nu, vai arī, piemēram, tas pats princips, ja tu varbūt tagad negrib dzert, ir tas arī tas teiciens. Pirmdienas galda griķi, griķi. Otrdienas galda griķi, griķi. Trešdienas galda, griķi. Nu, kad mēs esam izvēlīgi, varbūt kaut kādās lietās. Un kaut kādās lietās mums ir pietiekamība. Un kaut kādā lietā mēs domājam, mums ir super, mums vairāk neko nevajag. Tas tic, ka Dievs mums ir paņēmis nost mūsu spēku, un viņš to darīs ar mēķi, lai mēs tiecamies pēc ūdens. Kāpēc ir izslāpums? Mums ir izslāpums, ir tā. Izslāpums rodās, un es ticu, ka vēl vairāk viņš būs. Jo tā ir tad jānāk ir tam saucienam, Dievs dod mums ūdeni, Dievs dod mums ūdeni. Un ka vienīgais ūdens, par ko mēs šeit runājam, nav tas ūdens, kas pa krānu tēk, bet tiek runāts par ko? To viņš runāja par ko? Par garu. To viņš runāja par svēto garu. Un tā ir persona, es vēlreiz gribu uzsvērt, svētais gars ir persona, svētais gars ir persona. Tā ir dzīve būtne, ko mēs varam šodien lūgt, un es gribu arī, ka mēs lūgtu. Es gribētu, ka mēs visi lūgtu. Un prasīt, kā draudze vispirms, kā vieno draudze, kā Dieva Kristus mies, vai nu tu esi kādā citā draudzē, tas arī, bet tev tas ir vajadzīgs, kā Kristus miesai, tev vajadzīgs svētais gars. Un es gribētu uzdot tādu jautājumu, nu mēs nevaram bez svētā gara piepildījuma, mēs nevaram bez tā. Un es prasīšu, kā tad svēto garu mēs saņemam, kā mēs varam saņemt svēto garu. Es pats, ja godīgi, es nejūtos, ka es esmu kristīts īpaši svētajā garā, bet es pēc tā tiecos, un es sapratu, ka man ir mēķis to meklēt vēl vairāk, vēl vairāk, vēl vairāk viņa vārdā. Un es redzu tik ļoti daudz, es jums tagad nenorasīšu, es tik ļoti daudz redzu to apsolījumu tēva, apsolījums visiem, kurus Dievs pieaicinās. Un tas ir tas, ka bez viņa mēs netiksim. Kā tu domā tik līdz galam? Ja tev nav šis ūdens, tad caur šim tūkstnesim netiks. Tas ir svētais gars, tā ir tā persona. Kā es tikšu, kā man ģimene tiks, tikai vienīgi svētā gara spēkā. Tāpēc es domāju, mēs varētu varbūt piecelties. Es vēltos, ka mēs kopīgi un katrs arī individuāli meklētu Dievu pēc šī svētā gara. Jo redz, tev vajadzīgs miers, tev vajadzīgs svētais gars. Ja tev vajadzīgs prieks, var, ja? Ja tev vajadzīgs prieks, tev vajadzīgs svētais gars. Un ja tu esi sāpināts, es gribu lūgt arī kopā, ja tu esi sāpināts no kādiem kristiešiem, kas ir praktizējuši kaut kādas svētā gara vārdā, kaut kādas lietas, tad laiks, lai tu tiek dziedināts. Jo tas neatņem to faktu, to patiesību, ka tev ir vajadzīgs svētais gars un ka persona kā svētais gars viņš ir īsts un reāls. Ja tu esi sāpināts šodien, lai Dievs tev dziedina, un lai dziedina vēl vairāk mani, lai dziedina tādā veidā, ka mums ir piedošana pret tiem cilvēkiem, lai dziedina tādā veidā, ka mēs piedodam no sirds piedodam. Un vēl vairāk, ka lai mēs meklējam Dievu svēto garu, lai mēs lūdzam. Un kā mēs varam saņemt, ir kaut kādas formulas, jā, nu, piemēram, mēs esam sapratuši, mums to vajadzīgi, kā mēs to varam saņemt, kā es to varu saņemt, ja es būtu saņēmis, es varbūt varētu pastāstīt. Tā ka es to pats līdz galam nesaņems, bet es to vēlos. Tad kā? Tas tāpat notiek arī ticībā. Ticība. Kā tu tik glābts? Kā tu tik pestīts? Kā Dievs ienās tavā dzīvē? Tā bija dāvana. Kas ir dāvana? Kaut kas, kas ir nepelnīts, kaut kas, kas nāca no sirds, kaut kas, kas ir tev dots no brīvas grības, kaut kas ir tev nepelnīt dots. Dāvana, kādā dzīvē mēs esam aicināti dzīvot kā kristieši. Tikai un vienīgi svētā garā. ticībā, ticībā, ticībā, ticībā. Tu esi aicināts dzīvot ticībā. Viena lieta, ko es arī saprotu, ka mēs tagad lūksim, viena lieta tas vienmēr ir, kā es teicu, un tā kā minējis to, kad Svētais Gars nāk un ka viņš pieskarās, viņš tic, ka šodien arī kādam mums pieskārsies un piepildīs jūs. Es tam gribu ticēt no visas sirds. Vairāk, man liekas, mums būs tiešām jālūdz un jāprast Dievam, lai viņš to dara. Bet kā tas notiek, es piemēram vienmēr es ierobežos Dievu un teicu, ka nu, tur nekādām jūtām nav jābūt. Es esmu pārliecinājis, ka ir gan jūtas. Jo nu patās es sludināju kaut ko līdzīgā vērstus veidotāju nometnē, kas bija, man liekas, aizpagājušu nedēļu. Un tur ļoti daudz piedzīvoja Dieva mīlestību. Dieva mīlestība. Tev varbūt ir jāpiedzīvo Dieva mīlestību. Tu nezini, kas tā mīlestība ir. Tas ir gars, kas to, Svētais Gars, kas to Dieva mīlestību tevi atklāja. To, ka tu esi viņa bērns, tu esi viņa bērns, viņš to mīlestību tevi atklāja. Kādam no jums vajadzīgs tas un tā mīlestība, ko cilvēki piedzīvoja, nebija tāpat bez jūtām. Viņi raudāja, viņi piedzīvoja prieku, viņi piedzīvoja patiesu mīlestību. Un es vēlos, ka mēs lūgtu, mēs prasītu Dievam. Es jūtu arī, ka mums vajadzētu darīt tā, ka mēs tagad spēlēsim kādu laiku, izmeklē savu sirdi un uzprast to savu jautājumā. Un pie savas sirds uzdot tādu jautājumu, vai tas ir tev, vai tu to vēlēsi, vai tev tas ir. Un tu nevar nepamanīt Svēto Garu, vai tu varētu palaist garām, ja vilciens cauri to sienu ieskriet. Nevarētu. Tāpat Svēto Garu nevar nepamanīt. Viņi nevar nepamanīt. Nav un īstenībā arī tā, ka ja tu esi bijis kristīts Svētajā Garā, tu esi to piedzīvojis, tad Pāvils saka ar Efeziešiem 3. nodaļa 18. pantā, topiet patstāvīgas, lai piepildītu Svēto Garu. Topiet visu laiku, tas ir tāds, nav vienreizējs pasākums, tas ir kaut kas visu laiku jāmeklē, pēc kā jātiecās. Un es to gribu vienkārši, ka mēs ticībā to arī lūgtu, uzdot to jautājumu, un pēc kāda laika es tomēr gribu to darīt. Šeit priekšā, ka mēs iznāktu, ka mēs lūksim, es pats arī šeit būšu, ka mēs lūgtu, lai Dievs mums dod Svēto Garu, lai Dievs mums dod to piepildījumu, un es tagad nesaku, ka te būs kaut kāds mēls vai kaut kas, lai Dievs mums dod Svēto Garu, lai mums būtu spēks, lai mums būtu mīlestība. Es vienkārši aicināšu jūs, vienkārši iznāk priekšā, tas ir kā tāds ticības solis, tas nav nekas vairāk, kā tāds simbols, kā tava ticība, ko tu sāk Dievam, man tas ir vajadzīgs. Un tu to nesaki nevienam citam, kā tikai man tas ir vajadzīgs. Tu nāc šeit uz priekšu, nāc un mēs lūksim kopā pēc tam. Un es gribētu būt nopietni savā sirdī pret Dievu un teikt, Dievs, man tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Man tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Es zinu, ka mums ir jāēd, mums ir programma, varbūt zupa jāēd vai kā, bet tas ļoti vēlas, ka mēs kādu laiku būtu ļoti dziļi savā sirdīs, mēs tiešām lūgtu. Dievs lūdz, kad tad, ja ne tagad. Un ja mēs arī kāds nesaņemam to šodien, tad mēs turpinam to meklēt, mēs turpinam pēc tā tiekties. Es nesaņēmu to vēl līdz šim, bet es turpināšu meklēt, es turpināšu tiekties, es turpināšu klauvēt, es turpināšu to meklēt. Debes Tēvs, es to pateicos, kungs, es par to, ko tu dari. Un Dievs, es to lūdz, kungs. Tavā žēlstības vārdā, Dievs. Un Tēvs, es griežos pie tā, ka tu esi teicis, ka tas ir apsolījums ikvienam. Tas ir apsolījums man, tas ir apsolījums ikvienam, kas ir šeit. Tas ir apsolījums. Un tas nav kaut kāds paši iedvesma vai kaut kāda sevs disciplīna, kas nāk. Ja tā ir persona, tas ir Svētais Gars. Dievs, es arī redzu, kungs, ka tu mums neesi bailības gāru, Devs, bet spēka mīlestības un savaldības gāru. Tas ir ne jau par kaut kādu pašdisciplīnētu runu. Te runa par tās, par personu, kas mūsos pienāk, kas mūsos ienāk ar tā spēka, Dievs. Jo tu, Jēzus, teici, ejiet uz Jeruzalmu, ejiet uz to vietu, kur jūs tagad esat, kur ir tava vieta, kur Dievs tevi ir nolicis. Tajā vietā ejiet un gaidiet, jūs saņemsiet spēku no augšienas tad, kad Svētais Gars būs nācis pār jums. Debes Tēvs, lūdzu, kungs, Jēzus. Es jūtu arī pateikt to, ka Svēto Garu tur bija runāts arī tā, ka atgriezieties no grēkiem. pieņemiet Jēzus Kristus kristības, Jēzus Kristus vārdā, un jūs saņemsiet šo apsolību. Ja tu neesi atgriezies no grēkiem, ja tu dzīvo savu dzīvi, un Jēzus Kristus nav tavs kungs, tad šis arī tas brīdis, kad tu to arī izdarīji. Tad tas arī tev. Arī nāc priekšā, arī nāc atdot savu dzīvi Jēzum. Esam brīvi draudz, lūdzam, meklējam, gaidam. Gaidam, lūdzam, kādu laiku vienkārši slavēšanā pavadam. Nesteidzamies, lūdzu, nesteidzamies, lai kad šodien tas brīdis, ka mums nav jāsteidzamies, mums būs vēl laiks, sadraudzībā zupa nekur nepazudīs. Bet nesteidzamies, prasam Dievam, lai tas arī nav jāizrāda kaut kādā. Tu vienkārši prasi, Dievs piepild man, Dievs dod man, Dievs man tas ir vajadzīgs. Un tā ir dāvana, tas ir tas, ko Tēvs dod. Viņš to dod bez pārmetumu, viņš to dod bez nožēles, viņš to nedod, viņš to neaizdod. Dievs tev neaizdod svēto garu, viņš nesaka, ka tev kaut kas būs jādod, viņš to dod no brīvas gribas, viņš to dod tāpēc, ka Jēzus Kristus ir samaksājis to cenu. Tas ir tā, ka tu stāv konta, tas stāv vienkārši ieiet tajā Dieva bankā un paņem to, kas tev ir dots, jo tu vienkārši to paņem. Dažreiz mēs arī ierobežam kaut kādā veidā, ka tas ir par to priekš. Dievs dzird tavu sirdi, Dievs dzird tevi. Un šeit es varēju uzskat, ka Dievs pieskarās sirdī, Dievs dziedina. Un Dievs pieskarsies arī tev, Dievs pieskarās arī tev. Lūdzam vēlreiz. Vienkārši, kur tu esi, prasi Tēvs, dod man šo apsolību. Sludināja tikai par tavu valstību, par tavu vārdu, Jēzus, tad Svētais Gars pats nāca pār cilvēkiem. Es man iedrošinu Tēvs. Un lai tavs Svētais Gars tagad dar to darbu, Tēvs. Tavs Svētais Gars dar to darbu, Dievs. Es zinu, ka mums visos nepieciešams zināt tavu mīlestību, Tēvs. Tavu mīlestību, lai pieskarās dziļi. Lai pieskarās dziļi, Tēvs. Tavu mīlestību, kas ir daudz pārāk par saprašanu. Tās garums, tās platums, tās dziļums, tās augstums. Ka šīs lietas mums var atklāt tikai vienīgi Tavs Svētais Gars. Es Tev lūdzos arī par draudzi šajā brīdī šeit kuldīgā, par Dievu mājas draudzi, par citām draudzēm. Es lūdzos īpaši par šo draudzi no visas sirds, es lūdzu kādu konkrētu lietu, Tēvs. Ka mēs tagad dzītos ar visu, kas mums ir palicis, lai mēs iegūtu šo apsolījumu, Dievs. Tāpat kā tas nav nopelnams, tas nav, to nevar nopelnīt, nostrādāt kaut ko, tā ir dāvana, bet Dievs meklēt tavā vārdā, meklēt šos apsolījumus, ko tu esi devis, un tad iet ar šiem apsolījumiem pie Tevs un teikt, Tēvs, tu mums esi solījis, un tāpēc mēs nākam to saņemt. Es lūdzos, Tēvs, ka katrs viens no mums, un ka mēs kā draudz kopumā būtu tie, kas tagad šajā sacīkstē, tie, kas būtu tagad šajā trasē ielikt, kad finišs būtu saņemt svēto garu apsolījumu, ka mēs skriet, ka mēs meklēt, ka mēs gaidīt, mēs skatītos. Tēvs, jo lai mums būtu savā starpā paties mīlestība, līdzjūtība, lai mums vēl būtu miers un prieks un spēks, un lai būtu šīs lietas, kas ir svētā gara augļi, ne jau mūsu darbības, bet tavu svētā gara augļi. Dievs, tad tikai un vienīgi tas var notikt, ja tavs svētais gars nāk un reāli darbojās pie mums. Mūsos sākot ar mums, mūsu sirdīs, Dievs. Kungs, kad mūsos ir bailes, ka mūsos ir bailes un nedrošība, Dievs, tad tu esi Devis spēka, mīlestības un savaldības gara, tu to dod, Tēvs, kur mums nav prieka, tur ir svētais gars, kas mums dod šo prieku, Dievs. Vēl vairāk un vairāk es saprotu, ka es gribu dzīties pēc tā ar visu, kas manī, Dievs. Es gribu dzīties pēc tā. Es saņemu šo apsolījumu, Dievs, Tēvs. Un es zinu, Tēvs, ka beigās es nevarēšu pateikt, es to esmu nopelnījis ar labiem darbiem, ar daudz lūkšanām, ar gavēšanām. Dievs, es teikšu, ka tā ir dāvana, ko viņš dod ikvienam, Tēvs. Un tas dod cerību ikvienam cilvēkam šeit, ka tā ir dāvana, Dievs. Tas nav kaut kas, tas vienalga, no kurienes tas cilvēks ir nācis, lai kā viņam ir, lai cik viņam ir naudas makā, Tēvs. Tas nav no tā atkarīgs, tas ir vienīgi un tikai dāvana, ko tu dod, Tēvs. Tāpēc es lūdzu, kungs, Jēzus, kas vārdā katrs cilvēks, kas pacēla rokas, Tēvs, piepild viņu, Dievs. Katrs cilvēks, kas iznāca šeit priekšā, piepild viņu, Tēvs. Tu redz šo ticības soli, ko viņi spēruši, Tēvs. Es lūdzos, kungs, Kristī viņas svētā garā. Piepild viņas ar svēto garu, Dievs. Lai tās izpausmes, kāds tas ir, Tēvs, es lūdzos, lai tas būtu tā, kā tavs vārds to paredz, Tēvs. Es lūdzos, Tēvs, Jēzus, kas vārdā, es lūdzos, kungs, dziedin katru vienu, kas ir aizvainots no kādiem kalpotājiem, kas ir tavu vārdu nepareizi sludinājuši vai nepareizi šīs lietas sapratuši. Kad tiek dziedināts, Tēvs, kad tiek piedots, Tēvs, un atlaists. Bet, kungs, lai tas neierobežo, lai tas neaptur mūsu meklēt pēc svētā gada. Lai tas neaptur šos cilvēks dzīties, meklēt, iepazīt Dievus. Tās es lūdzos, mēs nevarēsim tikt paši savā spēkā. Un Dievs, paldies, kungs, ka tu jau to tā neesi arī paredzējis. Paldies Tev, Dievs, ka tu mūs piepildīsi. Paldies, ka tu mūs piepildi, Tēvs. Un paldies, ka šis piepildīšanās process ir kaut kas, kas patstāvīgi notiek, Tēvs. Mūsos ir svētais gars, tāpēc, ka mēs varam tev pazīt, mēs varam teikt, ka tu esi mūsu kungs, tāpēc, ka tu esi mūsos. Bet šis piepildījums, Dievs, šis spēks, šī iegrimdēšana tavā spēkā, kungs, tavā mīlestībā, šajā okeānā, kas nav, kur nav ne gala, ne malas, ka mēs varam peldēties un vienkārši peldēties un ienirt šajā mīlestībā, Dievs, ko tu dod. Es lūdzu, kungs, ka mūsu mīlestība pret Tev arī, ka Tu nomainītu šo sauso posmu, Dievs, ar piepildības posmu, Tēvs, piepildījuma posmu, kur mīlestība pret Tevi ir arī ar jūtām, mīlestība pret Tevi ir arī ar deksmu, mīlestība pret Tevi ir arī ar tiešām no sirds tādu upi, kas tek. Dievs, es lūdzos, kungs, es, lai mīlestība pret Tev nenodzies, Tēvs, lai šī mīlestība, ko Tu arī teici Efesu draudzē, kungs, kad nāc, Tu pazaudēsies pirmo mīlestību. Šajos darbos visos Tu esi pazaudies, ka mēs nepalaist to garām, Tēvs. Mēs lūdzu, ka šajā draudzē būtu paties mīlestība pret Tev, tad mums arī būs mīlestība vienam pret otram un arī pret tiem cilvēkiem, kas ienāks iekšā, Tēvs. Tad mēs arī būsim tie, kas sagaidīs paties, nevis darīs to, tāpēc, ka tas ir jādara, Dievs. Kungs, viss šīs lietas, lai apakšā ir mīlestība, lai apakšā ir paties dzīvība, Dievs. To dzīvību var nest tikai vienīgi svētais gars. Un viņš to dar Jēzus Kristus uzdevumā, Jēzus Kristus vārdā. Un viņš to dar, lai paaugstinātu nevis savu vārdu, bet lai paaugstinātu tavu vārdu, Jēzus. Dievs, vāda mūs tagad šajā sacīkstē, vāda mūs, lai mēs skriet, lai mēs saņemtu šo balvu, lai mēs saņemtu Tevs. Faktiski ne jau skriet, lai savā spēkā, Dievs, bet lai mēs meklētu tagad tavā vārdā šo un lai saņemtu to Tevs. Es, kas vārdā es lūdzu. Amen. Tie, kas jūs iznācāt, es ticu, ka jūs saņemat, Dievs jūs vada. Arī pārējā jūs, kas jūs, es ticu, ka Dievs jūs vada. Un es vairāk, ko es vēlētos, ka tas būtu kaut kas, pēc kā mēs tiecamies. Ka tas nav kaut kas, ja šodien nav saņems, tad tas nav. Nē, tas ir. Dievs pieskārās kādam no jums, viņš pieskārsies arī jums. Tas piepildījums, kas nāk. Bet Dievs mūs vada.